Goedemorgen, hartelijk welkom. Het is 9:05, om 9:00. Zoals elke week, Kees Boonman over de verkiezingscampagne. In de tijd, de provinciale statenverkiezingen komen er namelijk aan. Dan de Amerikaanse inmenging in de militaire strategie van Oekraïne. Wandelaars die te grazen worden genomen in natuurgebieden en ponies die geen ritjes meer mogen maken. Kortom, dieren en mensen. En als laatste onderwerp dat uur, klimaatactivisten die kampen met een burn-out. Om 10:00 komt Chris van der Heijden. Want vanaf 2025 kun je online zoeken naar familieleden die fout waren in de oorlog. Is dat een goed idee? Hij heeft er een duidelijke mening over. Onne Blom komt de boeken bespreken en naar aanleiding van de film The Whale hebben we Wouter Cornet te gast die een boek schreef over afvallen tussen je oren. En tot slot nog Orville Breveld over vergeten mensen van kleur in de Europese geschiedenis, zoals de zwarte Mozart, Joseph Bologne Chevalier de Saint-Georges. Het is een fantastisch verhaal. Zometeen Maxime Februari, die schreef een boek, Doe zelf normaal. Mag maar eerst boodschappen doen, Pieter. Ja, want het is nog steeds schrikken bij de kassa met reusachtige prijsstijgingen. En de tas met boodschappen wordt elke maand duurder. Er zijn heel veel redenen voor, dat wordt ons steeds ook uitgelegd. Maar dan lees je intussen dat de winsten van de supermarktketens hoger zijn dan in eeuwen. Nou ja, eeuwen, in een decennium. Maken de supermarkten eigenlijk gewoon winsten over de rug van de consument? Dat gaan we voorleggen aan Laurens Sloot, hoogleraar ondernemerschap in de detailhandel. Goedemorgen. Goedemorgen. Ahold Delhaize was de laatste. Moederbedrijf van Albert Heijn. 2,5 miljard euro recordwinst, zeiden de kranten. Megawinst. Hoogste winst in decennium. En dat voelt natuurlijk wrang als alles wordt verteld van ja, het komt door de oorlog, het komt door corona, het is gewoon inflatie. Grondstoffen, allemaal redenen. Maar intussen is die winst ontzettend hoog. Ja, ik denk wel dat je onderscheid wil maken tussen twee zaken. Dus waarom stijgen nou al die prijzen? En dat heeft vooral te maken met inderdaad de grondstofprijzen, energieprijzen, waardoor leveranciers hun prijzen verhogen. En dat is altijd een heel onderhandelingsproces. Uiteindelijk moet een Albert Heijn of een Plus die prijzen ook weer doorbreken aan de consument. En wat je eigenlijk verwacht, laat ik zo maar zeggen, dat als de inflatie 15% is en mensen blijven net zoveel boodschappen doen, dan ook de winst 15% zou moeten stijgen. Omdat het winstpercentage gewoon hetzelfde blijft. Ja, meestal dus is dat prijzen, wel. Prijzen worden hoger, waardoor de omzet ook hoger wordt. En als het winstpercentage hetzelfde blijft, maak je meer winst wanneer de prijzen hoger zijn. Ja, maar die winst is natuurlijk iets minder waard, omdat je inflatie hebt. Dus als je zeg maar net zoveel extra winst maakt als de inflatie, dan blijft de reële waarde van dat bedrag natuurlijk hetzelfde. Hè, zeg je maar even als econoom. Maar je koopt er minder voor. Maar als we nou kijken naar die Ahold, en ik hoef verder Ahold niet te verdedigen, maar ik volg het bedrijf natuurlijk als levensmiddelendeskundige al wel 30 jaar op de voet. Die hebben het ontzettend goed gedaan, omdat 70% van de omzet komt juist uit Amerika. En die dollarkoers was erg hoog afgelopen jaar. Als je echt kijkt naar de cijfers uit Europa, dat is ongeveer 30% van hun omzet en ongeveer 20% komt uit Nederland, dan zie je eigenlijk dat ze zelfs 13% minder winst hebben gemaakt. Dus die ophef is een beetje overdreven, in ieder geval als het over Ahold gaat, laat ik het zo maar zeggen. Want er was nogal veel ophef. Heel veel mensen die hadden meteen die initiële reactie van ik betaal me blauw en zij maken meer winst dan ooit. God, wat ben ik boos, ik ga er nooit meer naartoe. Ja, maar volgende goed, dag staan ze er natuurlijk weer, dat weet iedereen, maar dat kijk, was de emotie. Ik heb wat cijfers geanalyseerd vanuit de branche. Je hebt een organisatie in Nederland die heet Superscanner, die verzamelt eigenlijk alle cijfers eigenlijk, alle prijzen en alle assortimenten. En als je dan ziet, dan is bijvoorbeeld Albert Heijn in Nederland heeft de prijzen van aanmerken en huismerken met zo'n 14,5% verhoogd afgelopen jaar. Een keten als Plus met 13,5%, maar een keten als Jumbo met 17%. En ik merk eigenlijk dat Albert Heijn aan de onderkant zit van de prijsverhogingen. Dat heeft die meneer Frans Muller ook gezegd, hè? In een interview van Ahold Delhaize. Die zei de prijsstijging, zoals berekend door het CBS, van 14,5% is niet zo hoog bij ons. Dus dat zou eigenlijk betekenen dat de concurrentie wel de prijzen laat stijgen en de Albert Heijn niet. Nee, dat is niet correct. En ik weet ook niet of die goed is weergegeven. Volgens mij hij heeft iets gezegd in de trant van die prijzen zijn inderdaad wel 14-15% hoger. Maar dat wil niet zeggen dat de consument aan de kassa dat ook extra betaalt. En dat zie ik wel. Dat noemen we in de branche downtrading. Dus dat consumenten die gaan besparen op boodschappen. Dus je gaat wat meer naar de Dirk van den Broek of naar de Aldi, zeg maar de voordeligere supermarkten. Maar wat je binnen de supermarkt ziet, is dat bijvoorbeeld met name de huismerken erg hard groeien in aandeel. Dus ietsje minder aanmerken, ietsje meer huismerken. Dus dan kan het nog steeds zo zijn dat het aanmerk misschien wel 15% in prijs is gestegen. Maar als ik vorig jaar zeg maar 10 keer een bak Magnum kocht en nu nog maar 5 keer en 5 keer het huismerk van Albert Heijn, dan wilde dus niet, dan ben ik dus toch minder geld kwijt. Omdat je gewoon minder koopt of minder dure producten koopt. Ja, dus wat we eigenlijk zien op dit moment is dat de prijzen zeg maar zo'n 15% hoger liggen dan een jaar geleden, maar dat de supermarktomzetten maar zo'n 8% hoger zijn dan een jaar geleden. Dus mensen passen wel hun gedrag aan. Zou dat winstpercentage niet omlaag kunnen? Zou er niet iets voor te zeggen zijn van nou ja, oké, de prijzen zijn flink verhoogd. Dat is enorm lastig voor onze cliëntelen. Die wil je toch een beetje tevreden houden op termijn. Zou het dan niet wijs zijn om dat percentage iets te verlagen? Van oké, dan maken we er iets minder winst op. Ja, ik vind dat als econoom lastig. Als consument zeg ik natuurlijk, ja, hoe lager de winst, des te beter voor de consument. Maar kijk, Ahold heeft een winst gemaakt van 2,5 miljard. Dat is natuurlijk ontzettend veel geld, maar wel op 83 miljard omzet. Dus je praat over 3%. Nou, het lijkt me dat een winst van 3% dat heel acceptabel is voor een bedrijf dat ook moet investeren in vernieuwing van winkels of in distributiecentra. Ja, dat is niet bepaald een woekermarge. Absoluut niet, nee. U zei net, ik ga ze niet verdedigen, maar daar bent u nou wel mee bezig. Nou, het is wel grappig dat als je gewoon uitlegt hoe het zit, dat is blijkbaar dan al verdedigen. Dus ja. Kijk, als je een bedrijf bent, en het maakt niet uit of je Albert Heijn bent of dat je een leverancier van koelapparatuur bent, je moet investeringen doen. En daar moet je zoals in de economie zeggen, gewoon een fatsoenlijk rendement op kunnen halen, want je loopt risico. Ja. Maar dat is natuurlijk een goede vraag, van wanneer is iets een woekerwinst? Hè? Dus ik had net al even met Maxime erover Shell heeft iets van 40 miljard winst gemaakt, maar ja, op 400 miljard omzet. 2 jaar geleden hadden ze een enorm verlies. Hè? Toen met de COVID-crisis, toen de olieprijzen eventjes onder de nul gingen zelfs. En dan worden er niet allemaal columns geschreven over, goh, wat zielig zullen we bijleggen. Klopt, dat heb ik in ieder geval niet gehoord. Of dat er toen is gezegd, wat fijn dat de benzineprijzen zo laag zijn en dat Shell eigenlijk een bijdrage levert aan het laag houden van de prijzen. Wat je wil, en dan kijk ik even als econoom ernaar. Wat je wil is dat markten competitief blijven. Hè? Dus dat als Albert Heijn als het ware de prijzen te veel verhoogt, dat er dan concurrenten zijn die instappen en zeggen, ja, maar bij ons kun je 5 of 10% goedkoper je spulletjes kopen, zodat dat soort organisaties marktaandeel verliezen. Dus je wilt vooral zeg maar dat er gezonde concurrentie is. Als ik kijk naar bijvoorbeeld de levensmiddelenmarkt en de hoeveelheid supermarkten waar we uit kunnen kiezen, is dat volgens mij het geval. Als je natuurlijk kijkt bijvoorbeeld naar de olieindustrie, daar heb je toch wel een soort oligopolie, laat ik het zo maar zeggen. Wat een oligopolie? Ja, dus dat 4-5 van bepaalde maatschappijen. Ja, dat eigenlijk 4-5 grote bedrijven eigenlijk wel 80% van de omzet doen en eigenlijk heel dominant zijn. Dat is met name natuurlijk ook Saudi Aramco, hè, die is nog 5 of 6 keer zo groot als Shell. Hebt u dat woord zelf bedacht? Nee hoor, dat is gewoon een basiswoord. Oh. Volgens mij zelfs middelbare school nog wel hier. Dus, een oligopolie, ja. Oké. Ja, ik kende hem eerlijk gezegd wel. Maar is het nu, want die prijzen zijn verhoogd. Er wordt steeds gezegd, het is tijdelijk. Het is steeds iets minder tijdelijk dan we hadden gedacht. Die winst die is dan als een soort bijproduct heel erg hoog. Je zei, mensen passen wel degelijk hun gedrag aan. Gaan toch over op andere merken, gaan toch iets meer winkelen. Je zou zeggen dat in een markteconomie uiteindelijk het mechanisme het oplost, omdat een concurrent toch ergens het goedkoper vandaan weet te halen. Ja, dat het zich zo oplost. Ja, dat gebeurt. Kijk, ik zie de prijzen niet meer dalen. Er wordt ook steeds gezegd, ze gaan nog verder omhoog. In ieder geval het eerste kwartaal, dat hoor ik ook van heel veel leveranciers. Mm-hmm. Die nog niet eigenlijk al hun kostenverhogingen hebben kunnen doorvoeren. Het zit eigenlijk in de levensmiddelenbranche een beetje zo dat als zeg maar de prijzen zeg maar upstream, dus dat betekent eigenlijk in de grondstofmarkten, dus dat kan energie of grondstof of transport zijn, als die stijgen, dan duurt het gemiddeld 4-5 maanden voordat de leveranciers de prijzen hebben kunnen verhogen richting de retailers. En dat duurt dan gemiddeld weer 4 maanden voordat dat bij de consument komt. En het interessante is, wat we nu wel zien, is dat de piek in heel veel grondstofmarkten, die is al 1 maand of 6 tot 8 geleden geweest. Dus ik verwacht ook eigenlijk dat rond de zomer dat er een soort prijsstabilisatie gaat komen. En dan is natuurlijk de vraag, komt er een keer een prijzenoorlog, waardoor prijzen ook effectief weer naar beneden gaan? Zou u dat een goed idee vinden? Ik hoop dat er ruimte er is voor de retailers. Want kijk, we kunnen wel doen alsof er enorme overwinsten zijn, maar bij Ahold zie ik dat niet. En ik zie dat bij Plus of Jumbo helemaal niet zelfs. Daar staan de marges onder druk, dus die moeten zelfs nog wat verhogingen doorvoeren om. Dus u vindt dat die mensen die zeggen, ja, die rijke aandeelhouders, die worden steeds maar rijker. En wij moeten steeds meer betalen voor boodschappen, dat die geen enkel punt hebben? Nou, dat is een beetje overdreven. Alleen je moet het wel per bedrijf gaan bekijken. En waar ik gewoon zie, waar er extreme... Dus dat ze wel een punt hebben? Ja, nou, waar extreme overwinsten zijn gemaakt, dat zijn zeg maar in de grondstofmarkten. Dus boeren hebben een heel goed jaar achter de rug. De oliebedrijven die de oliebronnen hebben, hebben een heel goed jaar achter de rug. Containerorganisaties zoals bijvoorbeeld Müller Maersk hebben een heel goed jaar achter de rug. De boeren klonken niet echt tevreden trouwens. Nee, maar dat vind ik ook altijd een bijzondere discussie in Nederland. Is dat de gemiddelde melkveehouder heeft een inkomen per onbetaald arbeidsjaar gerealiseerd van 115.000 euro. Nou, ik denk niet dat jullie dat verdienen hier. Dat is weer een ja. Dit kunnen we er niet ook nog bij hebben, deze problematiek, denk ik. Nu ook nog even die boeren erbij. Nee, laten we de boeren er even. Nee. Maar wat u eigenlijk zegt is, heel veel opheffen over die winsten, maar zo absurd zijn die winsten niet. Uiteindelijk zal de prijs stabiliseren, maar niet meer dalen. Dat is eigenlijk niet zo heel erg aannemelijk. Tenzij wanneer er weer ruimte komt om flink te concurreren, dan kan er iemand slim instappen en kunnen we weer voordeel halen bij een andere super dan onze vaste super. Ja, dat gaat het weer bewegen. Ik verwacht wel dat er een prijsoorlogje gaat komen, maar dan ergens rond september dit jaar. Okay. Goed, dank Laurens Sloot, hoogleraar ondernemerschap in de detailhandel en directeur van EFMI Business School. En dat is een onderzoeksinstituut dat onderzoek doet naar levensmiddelen. Ja, we hebben namelijk nog tijd nodig voor ons volgende onderwerp. Dat gaat over de schaduwzijde van alle technologieën. Als het gaat over die schaduwzijde waar we gretig gebruik van maken, komen we vaak niet veel verder dan kritiek op privacy schending. Maar dat is misschien wel iets te oppervlakkig, want die technologie bedreigt onze rechtsstaat. Dat betoogt Maxime Februari in zijn nieuwe essay. Nou, een flink essay is het, van meer dan 100 bladzijden. 150, ja. Nou, Doe zelf normaal heet het. Nou, die titel die heb ik nog niet eens helemaal begrepen, maar eerst maar eens eventjes, goedemorgen. Goedemorgen. Voordat we inzoomen op die bedreigingen van de AI, de kunstmatige intelligentie. Je bent niet een tegenstander van nieuwe technologie. Nee, ik ben er een waarnemer van. Ik zie dat het gebeurt en probeer een beetje mee te hollen en te kijken, als dit allemaal verandert, wat verandert er dan allemaal nog meer? En zouden we daar misschien iets aan moeten bijschaven? Iets aan moeten doen. Je zegt meteen aan het begin, dit gaat niet over privacy. Privacy heeft er van alles mee te maken. Privacy komt om de hoek kijken, maar dit is niet een essay over privacy. Nee. Ik denk eigenlijk dat als je het zegt dat die problemen over privacy zouden gaan, dan bagatelliseer je het enorm. Het gaat wel over privacy, maar privacy is echt een heel minuscuul klein onderdeeltje van wat er aan het veranderen is. Op het iets, gebied van... iets veel groters. Wat is dat veel grotere? Dat het veel grotere is rechtsbescherming en het feit dat wij een rechtsstaat hebben. En een rechtsstaat wil zeggen dat de macht is onderworpen aan het recht. En ik heb het gevoel dat dat verschijnsel, dat de macht in een staat is onderworpen aan het recht, dat aan het veranderen is, omdat er allerlei macht ontstaat die niet meer onderworpen is aan het recht. De macht komt bij de technologie te liggen. Het apparaat gaat het bepalen. Ja, we geven het uit handen, we besteden het uit en we houden er eigenlijk weinig controle over. Ja, een voorbeeld misschien. Het boek wemelt van de voorbeelden. Ja. Om te proberen te laten zien op welke hele dagelijkse vlakken je nu al kunt zien. Een van de dingen is dat er tegenwoordig een digitale assistent in je auto zit. En die digitale assistent kan zorgen dat op afstand jouw snelheid begrensd wordt. Dat is ontzettend handig. Er is nu het idee ontstaan dat je rondom kleuterscholen en ziekenhuizen zorgt dat mensen niet harder kunnen dan 30. Wat verschrikkelijk aanlokkelijk is. En iedereen vindt dat een goed idee. Je kunt je dan vervolgens ook voorstellen dat je in de rest van de samenleving dit soort, het heet een schild of een koepel, dit soort schilden en koepels gaat maken en zorgen dat je vanaf afstand mensen gaat aansturen en zorgen dat ze niet kunnen doen wat ze niet mogen doen. Dus dat het gewoon technisch onmogelijk wordt om de wet te overtreden. Je kunt dus niet meer de wet overtreden en de uitvoerende macht krijgt echt de macht in handen. Er zit ook heel weinig controle meer van de wetgever op, van het parlement. Je kunt eigenlijk per minuut, per seconde bepalen dat die snelheid verandert. Dat je zegt, waarom van, nou, is die 30 vinden. Is het een soort recht om de wet te kunnen overtreden? De wet overtreden en jezelf als burger tot de wet verhouden, dus in gesprek zijn met de wet, is ontzettend belangrijk, omdat die wet natuurlijk nooit 100% gelijk heeft. Daarom hebben wij een rechtssysteem waarbij je met die wetsovertreding naar de rechter kunt en zegt, ik heb de wet wel overtreden, maar die wet deugt ook niet. Dus iemand die te hard rijdt is in gesprek met de wet, zou je kunnen zeggen? Ja, te hard rijden, daar heb je misschien weer minder. Maar denk eens aan de grote klassieke hoge raadarresten. Iemand overtreedt de wet en zegt, ja, maar ik had er ontzettend goede reden voor, die wet deugt niet, of die wet deugt wel, maar in dit geval is die niet toepasselijk. Krijg je ongelijk van de rechter, dan ga je naar de Hof en dan ga je naar de Hoge Raad. En uiteindelijk gaat de Hoge Raad in sommige gevallen om. En die zegt, je hebt groot gelijk, je hebt de wet overtreden, maar het was ook een wet voor niks. Dus je kunt die keuze maken en achteraf kan iemand beoordelen of er gestraft moet worden. Maar van tevoren is er de ruimte om de wet te overtreden. De ruimte is er, je bent zelf in gesprek. Je bent ook niet alleen zelf in gesprek met de wet, maar je bent ook binnen een rechtsgemeenschap in gesprek. Dus dat doe je in de rechtszaal met het publiek. De rechtszaak is ook openbaar. Je bent met elkaar als samenleving in gesprek over die wet. Uiteindelijk gaat de Hoge Raad om, zegt je hebt gelijk. En dan kan de wetgever zeggen, we gaan de wet aanpassen. En een goed voorbeeld is, het is een voorbeeld dat ik tot vervelend toe aanhaal. Rosa Parks, die in de bus ging zitten en die niet haar plaats afstond aan een witte passagier. Toen haar dat werd gevraagd, daarmee overtrad zij de wet, werd gearresteerd, kwam voor de rechter, kwam uiteindelijk voor het Hoge Rechtshof. En toen is de segregatie in de Verenigde Staten afgeschaft. Dus daar zit ook ruimte voor activisme in het overtreden van de wet. Je zei dat corona een inspiratiebron was voor dit boek en voor het gedachtegoed. Daar zag je ook dat de techniek het een beetje overnam. Eerst had je die avondklok, dan kon je nog een ontheffing printen. En er werd eigenlijk ook niet gecontroleerd of wat er stond. Je kon stiekem naar buiten natuurlijk, dat heb ik ook gedaan. Ja. Maar dat was dan het onderscheid tussen mensen met of zonder printer. Maar later met de QR-code, met de vaccinatie, werd het aan de techniek uitbesteed. En het werd eigenlijk verkocht als een vooruitgang van, nou, kijk eens wat handig, we hebben gewoon een app. Ja, en het nadeel van die app was dat je eigenlijk de telefoon je de wet laat handhaven. Dus je moest hem ergens tegenaan houden en dan kwam je wel of niet binnen in veel gevallen. En dat wil zeggen dat je niet meer kunt soebatten tegenover iemand die erbij staat. Zegt, ja, maar werd ook wel mee gesjoemeld. Er werd wel mee gesjoemeld, maar je kunt je voorstellen dat op een gegeven moment, als het wat langer duurt, dat er poortjes voorkomen. Dat je dat ding ergens tegenaan moet houden. En, dat je en probeer maar niet te discussiëren met een poortje. Dat wordt heel lastig. Nee, dat kan niet. Wat die Rosa Parks voorbeeld betreft, ik houd ook erg van het voorbeeld van de klassieke hoge raadarrest. Dat heet het opticiënarrest. Waar een opticiën iemand binnenliet na winkelsluitingstijd. Want die man was zijn bril kwijtgeraakt en die zag helemaal niks meer. En die opticiën zei, nou, dan maak ik er nog wel eentje. Werd daarvoor bestraft, wegens overtreding van de winkelsluitingswet. Nou, dat komt dan voor de Hoge Raad en dan zegt de Hoge Raad, in zo'n geval, dan snappen wij dat je dat doet. Stel je voor dat je nu dit uitbesteedt aan technologie, dat je zegt, na winkelsluitingstijd gaan alle deuren automatisch op slot en er komt niemand meer in, want het is de wet. En daar hebben wij gelijk in, want we gaan die wet handhaven. Dan staat er de man zonder bril aan de ene kant te zwaaien van ik wil erin, en de opticiën staat aan de andere kant te zwaaien en zegt, nou, ik wil je best binnenlaten, maar dit kan dus niet meer. Computer says no. Computer says no. Het gekke is dat we eigenlijk weinig verzet hierover horen. Hè? Hoe zou dat komen? Is het te ingewikkeld geworden voor mensen? Mensen hebben absoluut geen zin in dit onderwerp. Ze vinden het allemaal reuze saai en het heeft iets met techniek te maken. Dus ze beginnen meteen al te roepen van daar snap ik niets van. Ja, nee. Ik ben zelf ook geen techneut, dus ik weet ook niet precies hoe heel veel dingen werken. Maar je kunt wel. Je hebt je er aardig in verdiept. Ik heb me er vreselijk in verdiept. Ik heb ontzettend mijn best gedaan voor dit boek. Ja. Maar je kunt wel zien wat de gevolgen zijn voor het recht. Je kunt zien wat de effecten zijn op de democratie. De manier waarop wij met elkaar overleggen. Waarop we met elkaar in gesprek zijn en besluiten nemen. Dus als je vanuit die kant kijkt, dan zie je dat die democratie ook ongelooflijk aan het verschuiven is. We zien dat op het moment hoe weinig mensen nog eigenlijk naar het parlement kijken als een plek waar de besluiten worden genomen. Iedereen verlaat de politieke partijen. Iedereen verlaat eigenlijk het waarnemen van dat parlementaire proces. Want we zijn ergens anders besluiten aan het nemen. Dus dan denk ik, ja, als het ergens anders gebeurt, dan is het misschien handiger om ergens anders te gaan staan, ook als journalist, om te kijken wat daar gebeurt, in plaats van nog steeds anders met je camera je die, op het Binnenhof in Den Haag te staan. Met die corona was er ook wel sprake van paniek. En iedereen vond het zo belangrijk dat het recht, nou ja, toch wat milder werd genomen. Dat dingen sneller konden verschuiven met bijvoorbeeld die QR-code. Het lijkt alsof er vaker paniek is. Nu is klimaatverandering zo belangrijk. Ik heb ook columns gelezen van mensen die zeiden, nou, die democratie, is dat nou wel zo'n goed systeem als het gaat over klimaatverandering? Ja. Dus als er een beetje paniek is, dan sta je als rechtsfilosoof machteloos. Nou, rechtsfilosoof nooit machteloos. Ik kan gewoon een boek schrijven. Dat helpt enorm. Dat zal ze hebben. Dat zal ze hebben. Nee, maar je ziet dat er inderdaad. Ik denk eigenlijk tot nu toe dat er nog niet iemand is die twee verhalen aan elkaar gekoppeld heeft. Maar je ziet dat het feit dat wij in een permanente noodtoestand belanden, maakt dat er gezegd wordt, democratie is misschien niet zo'n handige oplossing voor als we haast hebben en we moeten het klimaat redden. Dus dat doen we dan via technologie. Dus je ziet dat de bedreiging van de rechtsstaat van twee kanten komt. Aan de ene kant door de noodtoestand, dat gezegd wordt, we hebben haast, dus we gaan even buiten de democratie en buiten de wet om. Aan de andere kant, we geven dan we zoeken naar oplossingen via technologie, maar die technologie haalt het kleedje ook onder de democratie en de rechtsstaat vandaan. En ik ben een hele academische rechtsfilosoof, dus ik denk, ik vind hier helemaal niets van. Ik vind alleen dat als alles verandert, dan denk je, ja, maar wat dan? Als we de democratie afschaffen, best voor mijn part. Maar wat dan? Hoe gaan we dat dan? Hoe zorg je dan voor rechtsbescherming? Het is ook niet dat dictaturen nou zo'n goede track record hebben over als het gaat over schone energie. Nee, democratie is eigenlijk nog wel de meest wendbare oplossing voor dingen. Dus ik zou, als je mij als columnist vraagt, zeggen, ik denk dat die democratie toch nog wel steeds de beste manier is om om te gaan met zoiets als klimaatverandering. Maar dan moet je wel zorgen dat je draagvlak krijgt voor de beslissingen die je wilt nemen. Dus op het moment is, denk ik, het zoeken van draagvlak, zowel voor die crisis waar we mee te maken hebben, als voor de omgang van technologie, is de grote opdracht van deze tijd. En daar mag wel wat haast mee gemaakt worden, denk ik. Om de mensen erbij te betrekken. Dankjewel. Maxime Februari, Doe Zelf Normaal heet het boek. Menselijk recht in tijden van datasturing en natuurgeweld. Uitgegeven door Prometheus. Dankjewel voor je komst. En we gaan zo verder met Kees. Doorgekopt. Kans. Live Sport op NPO Radio 1. Terugleggen bij de tweede paal. Inkoppen. Vanavond de topper in de Eredivisie. Feyenoord AZ. Dit is de mogelijkheid. Alleen op het doel af. En hij scoort niet. Vanavond om 9 uur in NOS Langs de Lijn. Op NPO Radio 1. Het eindsignaal is hier. Feyenoord AZ. Wie luistert, weet meer. Ster. Beste 13 miljoen kiezers van Nederland. Maak jij je ook zorgen over de stijgende prijs van jouw eten? Stem op 15 maart voor eerlijk en betaalbaar eten uit Nederland. Ga naar de kieswijzer op geefboerentoekomst.nl. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Ga naar de kieswijzer voor eten uit Nederland op geefboerentoekomst.nl. Al van jongs af aan zetten we ons in voor de dingen die wij belangrijk vinden. Omdat je ergens voorstander van bent. Of juist fel op tegen. Goed doen geeft voldoening in je leven. En ook als je er niet meer bent, kun je jouw idealen laten voortleven. Ontdek het op toegif.nl. Welke krant het best bij jou past, ontdek je tijdens de Nationale Krantentest. Politiek, sport of het nieuws uit je eigen regio. Deze tijd vraagt om een krant die echt bij je past. Doe mee met de Nationale Krantentest en lees 4 weken een krant naar keuze voor maar €4. Stort vanzelf. Ga snel naar kiosk.nl/test. Actievoorwaarden van toepassing. Pst, hey, heb je ook wel eens last van jeuk of irritatie tussen je billen? Nou, je bent niet de enige. Daarom is er Anamel, de natuurlijke honingzalf die je van dit onprettige gevoel afhelpt. Dus, niet meer krabben? Kijk dan snel op anamel.nl. Anamel is een medisch hulpmiddel. Als je niet weet dat je bedrijf kan je bedrijf dan eigenlijk groeien? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht.

Vraag dan jouw gratis bloeddrukmeter aan bij de Hartstichting. Zo zorg je voor je eigen hartgezondheid en met jouw gift steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS hart naar 4004 of kijk op hartstichting.nl. Lees hier ook de actievoorwaarden. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Welkom terug bij Nieuwsweekend, zoals elke zaterdag. Onze vaste politiek commentator Kees Boonman. Verder gaan we het hebben over de gevolgen van de Amerikaanse inmenging in de militaire strategie van Oekraïne in de oorlog met Rusland. Hardleerse wandelaars in natuurgebieden worden begraasd en belaagd door halfwilde runderen. Worden die wandelaars begraasd? Ja, die lopen eroverheen en die nemen een hap als je niet uitkijkt. En waarom klimaatactivisten kunnen kampen met burn-outs van het vele demonstreren. Maar allereerst dus de politiek. Ja, Kees, wat wil je als eerste kwijt? Nou, toch even het internationale in het nieuws. En straks na mei wordt er ook uitvoerig over doorgesproken met mevrouw Krump over Oekraïne. Uh-huh. 1 jaar. We krijgen ook volgende week daarover een groot debat in de Tweede Kamer. Maar wat natuurlijk opviel is dat alle toppers in Europa van het Westen in München op dit moment zitten om te vergaderen over de veiligheidssituatie in de wereld. Dat is een jaarlijks terugkerende grote conferentie, een soort World Economic Forum, maar dan gespecialiseerd over vrede en veiligheid. En net op het moment dat Mark Rutte acte de présence gaf in Oekraïne, dus je zou publicitair kunnen zeggen dat hij al die anderen een beetje te vlug af was, want hij kreeg toch alle aandacht bij Zelensky. Maar Zelensky sprak ook op afstand op die conferentie. En één ding wat ik daar uitlicht, want dat was wel interessant, namelijk de speech van Emmanuel Macron, de Franse president. En die zei eigenlijk heel kort, simpel samengevat dat iedereen, ook wij allemaal in het Westen, de val van de muur en afscheid nemen van de Koude Oorlog volstrekt onderschat hebben. Dat er eigenlijk geen sprake van was. Dat de Russen eigenlijk het verlies van een groot rijk te zijn nog helemaal niet verwerkt hadden. En dat dat door iedereen eigenlijk over het hoofd is gezien. En dat men eigenlijk niet genoeg opgelet heeft, waardoor we zo in een oorlog terecht zijn gekomen. En nog een ander aspect wat voor Europa heel belangrijk is. Hij vent al tijden, en nu gisteren deed hij dat ook, een nieuw soort Europese samenwerking uit. We hebben natuurlijk de Europese Unie en niet iedereen is daar lid van of neemt er afscheid van, zoals Groot-Brittannië. En daarom stelt hij steeds voor, daar waar het maar kan, een Europese politieke community. En dat is zeg maar een bredere, grotere schil rondom Europa. En dat zou ook de mogelijkheid bieden, zo zegt hij, voor landen om toch samen Europese politiek uit te voeren en voor veiligheid te kunnen zorgen, waardoor de Britten er gewoon bij kunnen. En misschien ook op termijn Oekraïne. En dan is de druk op de discussie lid worden van de Europese Unie daar een beetje vanaf. En wat ook opviel is de zelfkritiek dat het Noorden, wij dus, het rijke Noorden, het Zuiden helemaal onderschat hebben, niet opgelet hebben dat ze daar veel armer zijn. Met COVID alleen aan onszelf gedacht hebben. En hij zei dat ook omdat de Russen nu juist in het Zuiden, Zuid-Afrika bijvoorbeeld, een beetje zitten te poken samen met de Chinezen en dat wij dat een beetje terug moeten veroveren. Nou, is een grote inleiding, maar waar ik het over ga hebben, ligt voor de hand. Dat ging hierover. Om de reactie te lezen van de VVD. Hè. Het is ook een wat liefdeloze reactie, liefdeloze manier van spreken als het gaat over de noodzaak om meer sociale woningbouw neer te zetten. Hè. Als je het bouwen van de streven naar 30% sociaal idioot noemt. Dus dat het een asielcrisis is en maar blijft doorgaan, komt door meneer Rutte trouwens, die dat ook zegt. Ik had hem graag uitgedaagd voor een debat overigens, maar dat wilde niet, want hij wil niet met jaar 21 in debat. Mark, wat maak je me nou? Nou lees ik bij RTL Nieuws dat jij niet in debat zou willen met BBB. Ik vind dat heel raar. We debatteren hier elke dag. Dus zo eng is het niet hoor. En ik ben ook helemaal niet eng. Kun je gewoon rustig doen. Ah, heren. Ja. Ik moet er even afsluiten. Wacht even. Kom zo. Ja, campagne voeren. En het laatste wat je hoorde, dat was het spotje van Theo Bovens, de lijsttrekker van het CDA in de Eerste Kamer. Ja. En dat, die zei iets in het Limburgs toen er bij hem aan de bel getrokken wordt. Want hij gaat nu even geen campagne voeren, maar een paar dagen eerst carnaval doen in Maastricht. En je hoorde het Eertmans van jaar 21, die natuurlijk ook graag in discussie wil met de VVD. En Caroline van der Plas en Hugo de Jonge, die heel erg boos is dat zijn plannen over het heruitvinden van volkshuisvesting, wat we de afgelopen jaren een beetje op de mesvaalt hebben gegooid, dat hij daar meteen de wind van voren kreeg van de VVD. En hij noemt dat liefdeloos. Kortom, de campagne schoorvoetend, ik weet niet of dat woord goed is, is wel begonnen. Het is een beetje een soort dans van wie met wie in debat gaat. En het lijkt dat de VVD heel erg wil dat het tussen VVD en links gaat. En dat ze niet zo graag willen dat het tussen de VVD en rechts gaat. Ja, dat is een simplificatie van het verdeelde politieke landschap. De VVD wil eigenlijk uitstralen, als je rechts wil stemmen, is er eigenlijk niemand daarvoor geschikt, alleen wij. Terwijl iedereen weet, hè, zo rechts is de VVD of niet meer. De VVD is nog nooit zo progressief of nog nooit zo niet rechts geweest als nu. En daarom wilde hij het liefst niet met Caroline van der Plas in debat. Want dan kunnen toch mensen gaan nadenken. Misschien is die Caroline ook al wat. Of Eertmans, misschien is die Eertmans ook wel wat. Dus hij wil gewoon alleen. En als je links bent, dan moet je gewoon op GroenLinks en de Partij van de Arbeid stemmen. En daar zit een tegenstelling in die eigenlijk een beetje gekunsteld is. Ik heb het er hier al eerder over gehad. Het is ook een voorbode op doodknuffelen van Rutte. Want hij heeft eigenlijk, dat is wel leuk om te weten, in al zijn 4 kabinetten nog nooit een meerderheid gehad in de Eerste Kamer. En heeft er toch altijd doorheen kunnen fietsen en een beetje marchanderen met allerlei partijen om steun te krijgen. We herinneren ons misschien nog wel dat hij eens een keer met de SGP achter in de auto zat. Omdat hij die nodig had om een bepaald voorstel door die Eerste Kamer te loodsen. En hij denkt nu, ja, als ik dat met al die rechtse partijen moet gaan doen, dat wordt heel ingewikkeld en dat wil ik ook eigenlijk niet. Maar dat kan ik wel met GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Want dat zijn eigenlijk middenpartijen. Terwijl ze een tijdje geleden nog tegen die linkse wolk toch opliepen. Ja, maar dat is om het onderscheid te maken. Hè? Maar dat is alleen maar om het een label te geven. Linkse wolk. Linkse wolk denkende mensen gaan naar linkse wolk clubje, GroenLinks, Partij van de Arbeid. Rechtse wolk denkende mensen gaan naar de VVD. En al die andere partijen doen er eigenlijk niet toe. En gaan de andere partijen meewerken aan dit opzetje? Nou, ik ben wel benieuwd hoe de Partij van de Arbeid en GroenLinks daar in campagne toon mee omgaan. Want zij weten natuurlijk ook dat zij nodig zijn straks in de Eerste Kamer. Want dit kabinet haalt zonder meer geen meerderheid. Dat blijft eigenlijk zo het was. Sterker nog, voor het CDA wordt het ergste gevreesd. Misschien wel zelfs halvering van het aantal zetels. Dus dan kan GroenLinks en Partij van de Arbeid denken, we hebben misschien wel een machtspositie. Maar het kan ook zijn dat ze de fletser door worden en ingepakt worden door de politieke soepelheid qua principes van Mark Rutte. Nou, bovendien is het natuurlijk zo dat het zijn provinciale statenverkiezingen, maar een heleboel dossiers, daar gaan die provincies niet over. Nee, dat is. En ik heb verschillende mensen is afgebeld de afgelopen dagen met de open vraag, waar gaan deze verkiezingen eigenlijk over? Want ik wist dat zelf ook niet meer toen ik al die berichten hoorde over debatten en lijsttrekkers en de nummer 1 van de Eerste Kamer en ministers die allerlei plannetjes naar buiten brengen, zoals het CDA vandaag ook weer, hè, terug naar vroeger, de sociale kwestie uitventen. Het sociaal minimum moet een beetje herzien worden. Volkshuisvesting is natuurlijk ook een groot begrip. Ik noemde het al even. En waar gaan die verkiezingen over? Over de provinciale staten. Maar wat doen provinciale staten? Provinciale staten voeren uiteindelijk in principe het beleid uit wat door een kabinet ingezet wordt. En dat is nou net de vraag. Kreeg ik ook te horen van mensen uit die provincies. Maar het kabinet, dat zet helemaal geen beleid uit over al die grote onderwerpen. Ik ga niet het vaste rijtje helemaal opnoemen. Daar zijn nog helemaal geen besluiten over genomen. En daar wordt nu opnieuw campagne over gevoerd. En dan kunnen we het beste voorbeeld noemen van één groot onderwerp waar geen besluit nog over genomen is, of onduidelijkheid over is, of misschien helemaal geen besluit over te nemen valt, is het migratiebeleid. Nou, dan is er een handgranaat in de arena gegooid, waar de pin misschien nog niet uit is, maar dat is mevrouw Kaag, de vicepremier, die in haar rol als leider van D66... en dan zal dat vandaag ook wel duidelijk uitventen op hun campagneaftrap in Arnhem, beperken migratie is een onuitvoerbare wens. Zij is tegen hekken aan de buitengrens van Europa, waar het CDA voor is. En dat interview staat in het AD en in het Parool vandaag. Mm-hmm. En als je dat even zo scant, dan lees je eigenlijk toch een verhaal waarbij de vraag op tafel komt. Ja, wat doen jullie eigenlijk met elkaar in dat kabinet? Is er wel sprake van politieke cohesie? Moet je op deze manier wel door willen? Wil je wel door? Hè? Je straalt niet eenheid uit. Je hebt wel met elkaar afgesproken, mogen allemaal een beetje campagne voeren. Maar het zijn hele principiële verschillen. VVD is tegen een volkshuisvestingbeleid voor mensen die weinig geld hebben. De VVD slaat daar hard voor op de trom. Het CDA is daarvoor. Sociaal minimum, soepeler omgaan met uitkeringen. Dan moet je bij de VVD eigenlijk normaal gesproken niet bij aankomen. Daar pleit het CDA opeens voor. Nou, D66 heb ik al genoemd. En als je dan een aantal mensen zo spreekt, dan wordt mij meegegeven, Kees, het is voor dit kabinet eigenlijk code rood. Als het CDA fors verliest, krijg je een leiderschapsdiscussie in die partij. Als het kabinet nog minder zetels gezamenlijk heeft als coalitie, dan is men afhankelijker van andere partijen. De linkse wolk, of misschien wel de rechtse wolk. Want Caroline van der Plas ligt ook op de loer met haar partij om daar een forse klap uit te delen ook. En zetels binnen te halen. Kortom, waar gaan die verkiezingen over? Misschien gaan die verkiezingen wel gewoon over de toekomst van het kabinet. En ja, iedereen vraagt zich dan ook af, al die grote onderwerpen waar de provincies ook over gaan om dat uit te voeren, stikstofbeleid. En dan denk je, ja, daar gaan de provincies dus wel over? Ja, om het uit te voeren en met de boeren om de tafel te zitten, te zeggen, ja, we gaan het zo doen, wil je daaraan meewerken? Maar er is nog helemaal geen stikstofbeleid. Er wordt nog onderhandeld over een landbouwakkoord. Waar is dat dan? Zou handig zijn als het voor 15 maart op tafel ligt. Kunnen wij daar allemaal ook een beetje een mening over hebben? Maar dat komt pas in april. Als het al komt, er zitten 52 organisaties aan allerlei tafels. Ik heb ze wel eens eerder genoemd, hè. Reflectietafels, tafel voor dit, tafel voor dat, bijzettafels. En daar moet met tussen 52 organisaties die allemaal belangen hebben in de landbouwsector, die moeten dan één plan zien te maken en dat heet een landbouwakkoord. Eén deskundige op dat terrein zei mij, het is alsof de kalkoenen mee vergaderen over het kerstdiner. Daar komt dus heel weinig uit. Met andere woorden, de provincies moeten nu praten, ook in campagnes in de provincie, bij debatten over het stikstofbeleid. Maar het is nog helemaal niet helder hoe groot de ruimte is. Behalve dat de meeste landbouwsector nee zegt. En anderen zeggen, zoals D66, ja. Het is een beetje een vicieuze cirkel, hè? Ja, ik... Als ik dat zou horen, Kees. Ja, na al die woorden is dit de meest simpele en de meest heldere samenvatting wat ik eigenlijk bedoel. En de vraag is inderdaad die nu op tafel ligt. Waar gaat deze campagne eigenlijk over? Gaat die over de provincie? Gaat die een stukje over waterschappen? Of nogmaals, om mezelf te herhalen, gaat die niet gewoon over Mark Rutte en dit kabinet? Mark Rutte die vooral natuurlijk heel erg graag Mark Rutte wil blijven in het torentje. Heb je nog een bonusquote meegenomen? Ja, inderdaad. Volgende week is de week van 1 jaar Oekraïne en de debatten daarover. Maar volgende week is ook de uitkomst aan het eind van de week vrijdag van de parlementaire enquête over de aardgaswinning in Groningen. En daar kijkt iedereen natuurlijk naar uit. En men kijkt natuurlijk ook uit hoe hard is het oordeel van de enquêtecommissie. En dan denken journalisten ook altijd in eerste instantie, en vallen er koppen. Dat is al 2 keer op de persconferentie het kabinetsberaad gevraagd. Nou, dat is natuurlijk een heel groot vraagteken ook, of dat wel moet. Maar er is één waar iedereen natuurlijk wel naar kijkt, de staatssecretaris van Mijnbouw. En dat is Hans Veilbrief van D66. En die zei vorig jaar tijdens zijn verhoor in door de commissie... Dat hij het eigenlijk een hele zware functie vindt om over dat Groningen te beslissen en die mensen te woord te staan en dat beleid enigszins goed te praten voor de komende jaren. Nou ja, luister maar. Wat er zo zwaar aan is, is dat die mensen... die zijn natuurlijk verdrietig over de aardbeving en de versterking en de schade, maar ze zijn eigenlijk vooral verdrietig over hoe ze door de overheid worden behandeld. Door, en dat ben ik. Ik zit tegenover hun. Ik ben de overheid op dat moment. Ja, dat is nou helemaal zo. Dat had ik niet moeten doen. Dus dat is zwaar. Dat vind ik heel zwaar. En dat, zo voer ik eens in de maand ongeveer dat soort gesprekken. Dus het is vooral dat gevoel van onmacht, wat die mensen uitstralen, als je tegenover ze zit. Dat vind ik eigenlijk het zware aspect aan dit vak. Ja, dan gaat dus wat we gaan lezen volgende week vrijdag over boete doen. Waarom is het zo gelopen? Waarom heeft men alleen gekozen voor leveringszekerheid en geld verdienen? En waarom heeft men zo weinig rekening gehouden met de Groningers? En hoe win je het vertrouwen terug? En ja, vertrouwen terugwinnen kan soms ook door spijt te betuigen en op te stappen. Maar daar wil ik niet op speculeren. En de vraag is ook of dat überhaupt zin heeft. Ja. Op naar de carnaval, Kees? Nee, dit jaar sla ik het over. Vorig jaar was het corona, het jaar daarvoor ook. Dus ik vraag me af of het er ooit nog eens van komt. Dankjewel, Kees. Tot volgende week. Na bijna een jaar oorlog en vele miljarden aan wapenleveranties doet voor het eerst het gezegde wie bepaalt, die betaalt. Of andersom, wie betaalt, die bepaalt op geld. De Amerikanen dringen aan bij de Oekraïense president Zelensky om de felle strijd om Bakhmut te staken. Beter deze stip op de kaart te laten voor wat hij is en de strategie te richten op het aanstaande Russische lenteoffensief. Wat betekent deze inmenging en wat voor gevolgen gaat dat hebben? Daarover gaan we het hebben met Laurien Krump. Zij is onderzoeker internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ze gaan zich erin mengen. Ze bemoeien zich er actief mee. Is dat een oprechte zorg of is dat eigenlijk iets dat er de hele tijd al aan zat te komen? Van ja, we leveren wapens, we leveren data. Nu nog even de stoel van de stratege innemen. Ja, natuurlijk is het zo dat als je zoveel wapens, geld en andere ondersteuning levert aan een land, dat dat ook een bepaalde mate van invloed met zich meebrengt. Aan de andere kant moet ik de manier waarop Amerika op de rem drukt ook een beetje nuanceren. Wat je ziet aan de Amerikaanse kant is dus nu een huis van afgevaardigden met in de meerderheid Republikeinen. Daar zit ook een groep bij die tegen alle investeringen in de oorlog in Oekraïne is. Dus daarom is er een kleine verschuiving tegelijkertijd. Tegelijkertijd zijn de Russen op dit moment juist heel erg boos, omdat de Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken, Nuland, heeft gezegd dat ze ook een Oekraïns offensief op de Krim zou steunen. En dat zien de Russen als een soort existentiële bedreiging. Dus je ziet eigenlijk een soort spel van aan de ene kant een beetje op de rem trappen en ook het groeiend besef dat er eigenlijk geen exit-strategie is. Er doen ook allemaal rapporten de ronde in de VS van onafhankelijke analisten die zeggen van ja, als we dit te lang rekken, wordt de kans op een nucleaire aanval van de Russen of een confrontatie tussen de NAVO en Rusland des te groter. Nou, dat willen de Amerikanen natuurlijk koste wat kost voorkomen. Tegelijkertijd zie je in de opmaat naar een jaar oorlog in Oekraïne ook dat de Amerikanen heel erg willen laten zien dat zij nog die grote vuist tegen Rusland maken. En daar gaat Biden in Warschau aankomende dinsdag ook een speech over houden, waarin hij eigenlijk laat zien hoe Amerika het Westen heeft verenigd tegen Rusland. Ja, Zelensky die heeft laten weten dat hij er niet over piekert om Bakhmut na zoveel strijd en zoveel verliezen op te geven. En dat is natuurlijk wel begrijpelijk. Dat je denkt van ja, als ik het nu opgeven, dan is het allemaal voor niets geweest. Maar misschien is strategisch niet slim? Klopt, je zou kunnen zeggen strategisch is het niet slim, want Bakhmut heeft eigenlijk geen strategische waarde. En je zou kunnen zeggen, de Oekraïners zouden zich beter kunnen voorbereiden op andere plekken in Oekraïne op het lenteoffensief van de Russen, dat eigenlijk al in gang is gezet. Anderzijds is het symbolisch wel van groot belang. En je ziet dat een van de redenen dat die Oekraïners toch telkens erin slagen om weerstand te bieden tegen de Russen is hun verbeterheid, hun moraal. En om die hoog te houden is Bakhmut juist wel weer belangrijk. maar het is eigenlijk het recept voor vele mislukkingen. Of het dan gaat om miljarden projecten, auto's die het nooit doen of relaties. Ik heb zoveel geïnvesteerd, laat ik nu maar doorzetten. Dat is eigenlijk een redenering die altijd verkeerd afloopt. Je kunt beter zeggen, dit werkt niet, laat ik iets anders gaan doen. Ja, je kan zeggen inderdaad beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. En die worsteling, zie je nu heel erg. Hè? Enerzijds wil men geen strobreed toegeven aan Rusland en ook die westerse, de manier waarop al die westerse landen zich hebben verenigd tegen Rusland. Dat is natuurlijk heel belangrijk om die standvastigheid vol te houden. Anderzijds nemen de zorgen, wat ik net ook al zei, over het ontbreken van een exit-strategie wel toe. Dat zag je ook gisteren. Er heel erg op die veiligheidsconferentie in München die net begonnen is, dat er heel hard wordt geroepen, we gaan meer doen. En Rishi Sunak gaat dit weekend zeggen, de premier van Groot-Brittannië, of die schijnt te gaan zeggen, we moeten het dubbele gaan doen, zelfs aan wapens en financiële steun en andere ondersteuning. Maar anderzijds zie je ook dat iemand als Scholz zegt, dit is wel een land, hè, Rusland met nucleaire wapens, en we moeten wel zorgen dat we kunnen deescaleren. Alleen voor dat deescaleren ligt er eigenlijk geen plan. En dat is heel erg zorgwekkend. Want het wordt hoogspel, het wordt steeds meer een bijna directe confrontatie tussen Rusland en de NAVO, als je niet uitkijkt. Dat zou heel makkelijk heel verkeerd kunnen aflopen. En intussen, ja, hoe moet er eigenlijk ooit vrede komen? Want iemand moet dan toch op een gegeven moment van buiten af zeggen tegen de beide partijen, jongens, het is mooi geweest, er moet onderhandeld worden. Ja, klopt. Dus de druk op beide partijen zou moeten toenemen. En je ziet dat hoe het Westen zich nu achter Oekraïne verenigt, dat eigenlijk niet gebeurt. Al kunnen die kleine verschuivingen waar we het net over hadden, hè, en ook het feit dat de Republikeinen nu de meerderheid hebben in het Huis van Afgevaardigden, verwacht ik dat die in het komende half jaar wel impact kunnen hebben. Dus ik denk dat we nu zullen we zien dat het Westen zich echt nog verenigt en meer wapens stuurt om te kijken of nu dat Russische lenteoffensief de kop ingedrukt kan worden. En dan zal men zich meer gaan richten op, hè, zijn er toch niet exit-strategieën? Want achter de schermen wordt toch ook wel gepraat van, ja, is het wel reëel om terug te gaan, zoals Zelensky wil, naar die situatie van voor 2014. Wat zou betekenen dat de Russen ook van de Krim verdreven zouden moeten worden. En je ziet ook bijvoorbeeld van Britse kant wordt er dit weekend een voorstel gedaan voor een nieuw handvest bij de NAVO, waarin veiligheidsgaranties aan Oekraïne worden geboden. Dat is natuurlijk ook, zijn allemaal manieren om toch al stiekem aan een volgende stap te denken. Om iets te onderhandelen te hebben, dat je in ieder geval met iets naar die tafel gaat. Ja, om iets te onderhandelen te hebben en om misschien ook het aantrekkelijker te maken voor Zelensky om te denken aan een periode na deze oorlog. Hè. Op dit moment wordt er zo gedacht over hoe kan hij die oorlog winnen, dat er eigenlijk ook geen perspectief is van wat doen we met Oekraïne daarna. Terwijl als je een perspectief schetst en een paar zo'n veiligheidshandvest waar bijvoorbeeld Rishi Sunak het over heeft, ja, dan kun je dat ook weer gebruiken om wat meer druk te leggen op, van ja, zit er wat manoeuvreringsruimte in de status van de Krim bijvoorbeeld? Want als er niet geschoven wordt aan Oekraïnse zijde, dan is er ook geen kant aan Russische zijde dat er geschoven gaat worden. En dan, ja, dit kan eindeloos duren. Hè? Poetin is iemand die er niet voor terugdeinst om honderdduizenden Russen uit de provincie naar het front te sturen, die allemaal sterven. Die aantallen die zijn echt gigantisch. He, de sterfte iets van 70%. Dus je zou toch denken, op een gegeven moment moet daar toch ook tegenstand tegenkomen. Ja, dat is het angstaanjagende, dat dit zo'n nihilistische president is. Ja. En het is een groot land en hij zal er geen schroom voor hebben om eindeloze aantallen mensen te laten omkomen van zijn eigen volk in Oekraïne. En het gekke is, wij zouden denken, dan neemt de steun af. Maar door de bank genomen is die steun in Rusland groot. Natuurlijk komt dat A, door de manier waarop Poetin de media beheerst. Maar B, ook doordat, juist door die westerse eensgezindheid en de rol van de NAVO en zo'n veiligheidsconferentie waar Rusland voor het eerst in tijden niet bij mag aanschuiven, die nu plaatsvindt, Daardoor ontstaat juist het beeld in Rusland van, zie je wel, het Westen is in oorlog met Rusland. Dus we moeten alles doen om deze oorlog te winnen. Dus dat frame dat dit een oorlog is die groter is dan tussen Rusland en Oekraïne, dat wordt ook in Rusland gebruikt, maar op de omgekeerde manier. En dat betekent dat animo aan de Russische kant, natuurlijk zijn er ook critici, maar door de bank genomen, ja, dat kan ook nog jaren voortgaan op deze manier. Kortom, Poetin gaat niet een verlies aanvaarden, hij gaat niet een verlies nemen, hij zal doorgaan tot het bittere einde. Ja, want kijk, voor Poetin, wat hij echt niet kan aanvaarden, is dat hij met minder uit deze oorlog gaat dan hij erin komt. Dus de Krim opgeven is niet bespreekbaar. De Donbass helemaal opgeven, dus dat het niet autonoom is of semi-autonoom of iets, zal niet bespreekbaar zijn. Oekraïne als NAVO-lid, nou, absoluut niet bespreekbaar. Is er nog iemand die invloed op Poetin heeft? Bijvoorbeeld, China zou dan een logische kandidaat zijn. Zoals de Amerikanen nog tegen Zelensky zouden kunnen zeggen, mooi geweest. Is er iemand die dat tegen Poetin kan zeggen? Ja, de Chinezen zeker. Als de Chinezen Poetin niet impliciet zouden ondersteunen zoals ze nu doen, dan zou dat het ook economisch voor Poetin een stuk moeilijker maken. Anderzijds wordt er tegenwoordig ook wel gezegd dat deze oorlog op een rare manier de Amerikanen en de Chinezen ook wel in de kaart speelt om hun eigen conflict over invloedssferen alvast uit te vechten. Omdat de Chinezen en de Amerikanen hebben een belangrijke rol eigenlijk dan ze in jaren hebben gehad. Dus in die zin is het ook niet in hun voordeel om dit zo snel mogelijk te beëindigen. Ja, dan zou dus eigenlijk Amerika en China zouden dan met elkaar in gesprek moeten gaan. Ja, dat zou een begin kunnen zijn. Dat wordt ook nu wel gezegd in München. Je zag de laatste weken met al die ballonnen, waarvan er waarschijnlijk één wel een spionageballon was, een andere niet, in het Amerikaanse luchtruim, dat die verhoudingen uitengewoon verzuurd zijn. Al wordt er nu gezegd, de Chinezen zijn wel in München, misschien dat daar wel iets gebeurt in de wandelgangen. Maar eigenlijk zou je het van dat niveau moeten hebben, inderdaad. Want dat zijn de landen. Als daar dingen gaan schuiven, dan kan het hele speelveld gaan schuiven. En dat zou een opening kunnen bieden. Laurien Krump, dank. Onderzoeker internationale betrekkingen aan de Universiteit van Utrecht. Als u meer informatie wilt, u kunt altijd terecht op nporadio1.nl/nieuwsweekend. Ook op onze Facebookpagina. Twitteren mag ook met de hashtag Nieuwsweekend. Fade and never do. Turns out people lie. They said just snap your fingers, as if it was really that easy for me to get over you. I just need time. Snapping one. I'm writing a song, said this is the last one. How many last songs are left? I'm losing count. Since June 22nd, my heart's been on fire. I've been spending my nights in the rain trying to pull it out. So I'm snapping one. Oh, I might stop talking to people before I snap, snap, snap. Oh, I might stop talking to people before I snap. Snapping one, two, where are you? Snap. Snap van Rosa Lynn was dat. Nou, lopen er al zeker 25 jaar Schotse hooglanders en andere uit de kluiten gewassen runderen in onze natuurgebieden en weten we nog steeds niet dat we uit de buurt moeten blijven. Deze week kreeg een onfortuinlijke fotograaf een beuk van een charolais-koe op de Larentse Hei. Nieuwsgierigheid die in het ziekenhuis eindigde. Over de hartleerse mens en het onbegrepen dier praten we met Hans Hopster. Hij is een raadgevend onderzoeker dierenwelzijn. Goedemorgen, meneer Hopster. Goedemorgen. Hebt u zelf bedacht, hè? Raadgevend onderzoeker dierenwelzijn. Ja, vindt u het mooi? Ja. Ik ben al lang blij dat het geen Engelse term is. Ja. Maar goed, eventjes die fotograaf. Dat is toch een beetje dom, hè? Want hoe lang lopen die grazers er al? Meer dan 25 jaar? Ja, kijk, als er met dieren iets misgaat, dan ligt dat meestal aan mensen. En dus in dit geval is dat ook zo, heb ik begrepen. Want er stond duidelijk een bordje bij het natuurgebied met aanbevolen om minimaal 25 meter afstand te houden. Maar ja, dat heeft die fotograaf blijkbaar gemist. Of hij wou een mooie foto maken zonder telelens, ik weet het niet. Maar ja, dan kom je op de koffie. Ja, en hoe kijkt u daar dan naar vanuit uw specialiteit? Met zo'n voorval? Ja, dit is natuurlijk een ongelukkig incident van iemand die toch denk ik de signalen zowel van de natuurbeschermingsorganisatie als van het dier zelf heeft genegeerd. En dan een rode lijn over is gegaan. En ja, dan heb je zeg maar tegen zo'n koe van 800 kilo heb je natuurlijk niet zoveel in te brengen. Nee. Zelfs als die je niet echt aanvalt, maar gewoon op je gaat staan per ongeluk, dan ben je al zwaar gewond. Ja, nou, hij zou niet direct op je gaan staan, denk ik. Maar hij kan natuurlijk wel een of een stoot geven. Of, ja. Je bent natuurlijk. Je stelt niet veel voor, zeg maar, ten opzichte van het lichaamsgewicht van zo'n koe. Nou, ja. Nou, zag ik op de regionale televisie dat er ook mensen selfies proberen te nemen met zo'n rund. Dus arm eromheen en dan met de mobiele telefoon. Dat lijkt me gewoon echt erg onverstandig. Ja, dat is het ook, ja. En dus ik denk, er zijn natuurlijk grote verschillen. Bij het ene rund kan het misschien wel en bij de ander niet. En je moet natuurlijk ook vooral in de gaten houden, lopen er ook kalveren bij. Ja, want die runderen die verdedigen zichzelf natuurlijk en hun kalveren. En dat doen ze niet voor niets. En dus zeker bij dieren die in de natuur grazen en bij die wat meer extensieve rassen. Ja, is dat niet iets wat je moet doen? Ja, ik noemde in de inleiding de mensen hardleers en het dier onbegrepen. Klopt dat? Hoe kun je een dier dan begrijpen eigenlijk? Dat is wel een mooie samenvatting. Nou, ik denk dat je goed. Je kunt het dier begrijpen door goed op de signaal te letten die afgeeft. En niet iedereen begrijpt dat natuurlijk. En dus je moet het gedrag van een koe kennen. Om op een gegeven moment te kunnen inschatten van nou, hier moet ik toch wel gaan uitkijken. Nou heb ik altijd begrepen dat je vluchtdieren hebt en aanvalsdieren. In grote lijnen is dat zo. Ja. Kijk, een koe is geen vluchtdier. Een paard bijvoorbeeld wel. Dus een paard zal sneller op de loop gaan. Maar een koe die zal vooral, zeg maar, als hij in een kudde loopt, maar ook alleen, zal die in de verdediging gaan. Dus dat levert dan extra risico op. Ja, want voor welke dieren moeten wij dan vluchten voor zo'n koe? Ja, dat zou ik in ieder geval. ik zou de confrontatie niet aangaan. Nee. Nee. Bij de confrontatie tussen dier en mens, hè, kan je dan zeggen, ja, dier heeft eigenlijk altijd gelijk. We moeten het welzijn van dieren altijd eigenlijk hoger achter dan het onze. Nou, ik weet niet of dit nou direct met welzijn te maken heeft. Ja, in dit geval natuurlijk wel van de mens. Maar dit is gewoon het gedrag van het dier. Een natuurlijk gedrag, zou je kunnen zeggen. Dus dat verdedigen, dat heeft, hebben veel dieren. Dus op het moment dat ze niet erg vertrouwd zijn met de mens. En dan moet je een onderscheid maken tussen bijvoorbeeld koeien die in natuurgebieden grazen. Die in kuddeverband daar lopen. En waar eigenlijk weinig mensen mee omgaan. Die zijn natuurlijk heel anders dan onze melkkoeien. En onze melkkoeien die zijn veel verder gedomesticeerd. Ja. Dus die zijn wat makker. Daar is de angst zeg maar uitgefokt. En ook door de manier waarop we ermee omgaan, zijn die dieren veel minder angstig voor de mens. Ook al gebeurt het daar ook wel eens. Maar als wandelaars niet verstandig genoeg zijn voor wilde runderen, is het dan wel een goed idee om wilde runderen in wandelgebieden los te laten? Misschien is de zwakke schakel wel gewoon de wandelaar. En moeten we concluderen dat het niet werkt om die twee samen op één pad te zetten? Ik denk dat het vooral een risico is voor de onnozele wandelaar. Maar goed, die heeft ook rechten. Ja, dat klopt. Maar ik denk, kijk, het gebeurt natuurlijk heel vaak. Dus dit is een incident. En waardoor het komt, is heel duidelijk. Dus deze fotograaf die heeft gewoon eigenlijk de aanbevelingen van de natuurorganisatie genegeerd. En daardoor is hij aangevallen. Ja. U had het net over dieren waar de angst uitgefokt was, hè? De melkkoeien noemde u. Ja. Ja. Nee, dat is natuurlijk zo. En dat brengt ons op een ander onderwerp deze week. Het Drentse attractiepark Drouwenerzand die liet weten dat het stopt met ponyritjes voor kinderen. Want, zeiden ze, het viel niet meer uit te leggen aan bezoekers. Ze kregen te veel lastige vragen waar ze eigenlijk niet echt antwoord op kon. Op hadden. Vindt u dat nou terecht dat ponies van deze taken ontheven zijn? Of zeg je nou, die ponies die zijn zo gefokt, dat is eigenlijk helemaal niet zo erg meer dat ze dan maar rondjes moeten lopen met die kinderen? Nou, ik denk dat we ons moeten realiseren dat mensen in onze samenleving anders aankijken tegen dieren dan zeg maar 20 jaar terug of 40 jaar terug. Dus het dier wordt steeds meer als een partner gezien. En dat betekent ook dat we vinden dat je niet meer alles met die dieren mag doen, hè, voor je eigen plezier. En in dit geval kan ik me voorstellen dat zo'n attractiepark, en dat zal ongetwijfeld ook wel een financiële overweging zijn, dat zo'n attractiepark denkt van ja, misschien is die tijd voorbij dat we dat moeten gaan doen. En als we daar erg veel lastige vragen over krijgen, dan willen we dat eigenlijk niet. En dus dat risico willen we helemaal niet lopen, dus we houden ermee op. En dus dat is niet een onverstandig besluit, denk ik, van zo'n attractiepark. In ieder geval is het niet in het nadeel van de ponies, lijkt mij, om niet meer de hele dag met de kinderen op je rug rond te sjouwen. Want u denkt dat die ponies dat niet prettig vinden? Nou, dat hangt er natuurlijk een beetje vanaf de mate waarin. En dus ik denk dat als je een keer een ritje op zo'n pony maakt, dat die pony dat misschien ook nog wel ervaart als een verrijking. Maar als hij de hele dag rond moet sjouwen met kinderen op zijn rug, dan denk ik dat die pony daar iets minder plezier aan beleeft. Ja, maar als dat nou zo is, dan kun je je toch ook in gemoede afvragen wat dat betekent voor de ruitersport en al die maneges in Nederland? Ja, kijk, ik denk dat je goed moet, ook als ruiter, en dat zal een ruiter hopelijk ook doen, is dat hij goed kijkt naar wat voor dier die nou precies in huis heeft en hoeveel belasting een dier kan hebben. Kijk, je kunt ook zeggen, een paard wat natuurlijk vaak op stal staat, daar is het misschien ook wel plezierig voor om even lekker een ritje te gaan maken. Even de benen strekken, en bijvoorbeeld, dat is net als met je hond uitlaten, en dus kan je hem niet de hele dag binnen laten zitten. Maar het gaat om de mate waarin. Dus als je te veel van een dier gaat vragen, ja, dan denk ik dat je verkeerd bezig bent. Jawel, maar als het voor een pony niet fijn is om met een kind rond te sjouwen, dan is het voor een paard misschien ook niet fijn om met een ruiter rond te rennen. Nou, het lijkt toch wel op elkaar, toch? Het is niet iets genuanceerder. En dus ik denk dat de ponies in het drouwende zand misschien urenlang met kinderen op de rug rondreden. Terwijl natuurlijk als je een ritje maakt op een paard van een uur of een half uur, ja, dan denk ik dat er niet heel veel mis mee hoeft te zijn. Ja, maar dat denk ik ook. U had het net over angst eruit fokken. Je kan natuurlijk ook dieren gewoon zo fokken, denk ik, dat ze bepaalde dingen misschien graag willen doen of niet graag willen doen. Ik weet het niet. Ja, u bent de expert. Zegt u het maar. Ik denk dat het heel veel afhangt van de relatie die je met een dier hebt. En dus op het moment dat jij een dier hebt en je hebt daar oog voor de noden en de moeilijkheden die dieren hebben, dan kun je daar heel veel aan doen. Dus er gaan heel veel, in heel veel situaties gaat dat natuurlijk goed. Maar in het geval van zo'n attractiepark, die natuurlijk zijn geld verdient aan heel veel dingen, waaronder deze ponyritjes, kan ik me voorstellen als dat het in deze samenleving misschien toch iets minder past om dat echt als een attractie te doen. En vergelijk het met het verbod van het gebruik van wilde dieren in circussen. En dus dat mag nu ook niet meer. Omdat we dat eigenlijk toch niet vinden opwegen tegen het doel. Het doel is vermaak, plezier, ontspanning. En dat is nog weer wat anders, denk ik, dan dat je zelf een paard in de achtertuin hebt. Nou ja, in de achtertuin, maar meer een paard voor als sport gebruikt of voor een karretje spant om en met zweepjes, dat mag ook niet meer. Ik denk dat daar nog een hele ontwikkeling aan zit te komen, denkt u niet? Ja, dat zou kunnen. Ja, dus daar is wel kritiek op natuurlijk. Ja, ik denk nogmaals dat er ook heel veel dingen wel goed gaan. Dus dat natuurlijk in alle relaties tussen mensen en dieren. Er zijn incidentele gevallen waarin dingen echt misgaan. Waarin er sprake is van een groot probleem. Maar in veel gevallen, als de houder daar met verstand en zorg mee omgaat, dan hoeft er niet zoveel mis te zijn. Oké, hartelijk dank. Hans Hopster, raadgevend onderzoeker dierenwelzijn. Je inzetten om klimaatverandering tegen te gaan. Steeds meer mensen doen dat, maar de klimaatdoelen worden nog altijd niet gehaald. En dus dreigen activisten uitgeput te raken. En ligt voor sommigen zelfs een heuse klimaatburn-out op de loer. Het Humanistisch Verbond die heeft dat opgemerkt en start daarom een klimaatvrijplaats. Dat is een plek waar je als activist je mentaal kunt opladen. En een van de trainercoaches is hier, Lotte Huijing. En we hebben ook klimaatactiviste Maarten Vrijling gevraagd om aan te sluiten. Ik moest aanvankelijk een klein beetje lachen toen ik het hoorde. Ik dacht, het is een soort begin van een sketch. Klimaatactivisten die een burn-out krijgen van het vele demonstreren. Ja, was het maar zo. Het is geen grap, het is nee, serieus. Nee, het is bloedserieus. Ja. Waar bestaat dat uit? Waar merk je dat aan? Waar bestaat wat uit? Een klimaatburn-out? De klimaatburn-out, hoe begint dat? Mensen die bijvoorbeeld niet meer kunnen slapen omdat ze wakker liggen van beelden van bosbranden. Nou, als je slecht slaapt, dan heeft dat invloed op je welzijn. Ja, dus mensen die het zich zo aantrekken dat het ten koste gaat van het algehele welbevinden. Ja, of dat ze prikkelbaar zijn thuis. Ja. Nou, kijk nu naar Maarten, voordat we over hem praten. Kan niet beter. Is dat ook iets wat jou overkwam? Dat is mij zeker overkomen. Ik heb ook nachten wakker gelegen hierover. En gezocht naar manieren om daar verder mee om te gaan. Dat is uiteindelijk steeds meer een activistische rol geworden. Wanhoop eindigt waar actie begint. En daar ben ik steeds stapjes verder in gaan nemen. En dat heeft absoluut geholpen. Maar je bent bij Extinction Rebellion, heb je aangesloten? Ja. Ja? En dat helpt op een gegeven moment om dus in beweging te komen. Doet de mensen iets? Ja. Het gevoel van machteloosheid wordt minder. Je hebt invloed, is dat het? Ja, maar dan blijft er nog steeds heel veel aan je knagen. Heel veel emoties vechten om voorrang. Want die woede is daar, er is angst, er is vertwijfeling. Dat raast allemaal door mijn hoofd ook. En om dat een plek te geven, was ik heel blij om aan te sluiten bij Lotte. Maar is het dan ook zo dat je op een gegeven moment denkt, ja, ik doe dat wel allemaal, ik heb dat ervoor over. Ja. Maar het helpt niet. Is dat het ook? En dan iedere keer lees ik toch weer van, nou, iedere dag staat er wel een bericht in de krant. Ja. Gisteren was het weer het bericht dat het ijs bij Antarctica minder was dan ooit. En ik noem maar wat, er is altijd wel iets wat daaraan refereert. Ja, we komen het heel veel tegen. Ik kom het natuurlijk, en mijn voel spreekt te staan ook in die richting. Ja. Ik geniet ook van de kleine succesjes die wij wel degelijk boeken. En daar moet je het dan maar even mee doen. Dus het is inderdaad een hele lange, hele moeilijke strijd die niet zomaar eventjes beslecht is. En bovendien draag je dan misschien ook nog, loop je ook nog de kans om een soort partypoeper te worden. Hè? Dat je dan op bijeenkomsten en feestjes altijd maar, nou ja. Ja, ik heb geleerd daar heel erg goed mee om te gaan. Om niet continu die zendingsdrang te hebben. Heb je die? Die heb ik, absoluut. Ja, die heb ik. Dus op een feestje kan jij eigenlijk niet over koetjes en kalfjes praten, behalve in verband met klimaatverandering. Ik moet dat heel bewust zijn van, ga nou niet hierover beginnen of hap niet op. Want ik kom natuurlijk ook mensen tegen die mij een beetje uitdagen. En ja, graag. Hoezo? Gaan ze dan zeggen, ik heb een weekendje Barcelona, ga ik even mensen die heel bewust, ik leg nog een steek op de barbecue. Maar waarom doen ze dat? Nou, dat vind ik gek eigenlijk. Gek? Nou, ook misschien uit een verlangen om grappig te zijn. En toevallig hadden we gisteren ook heel veel discussie over het concept humor. Ik ga ook heel vaak mee in grapjes. Maar er komt steeds een punt dat ik zeg van ja, we doen wel heel lollig. Er zit ook een hele wereld van pijn achter. Hè? Waarom doe ik dit? En besteed ik zoveel van mijn tijd, energie, emotie aan dit onderwerp, terwijl ik zoveel andere dingen te doen heb? Ja. Dan word je toch bespot. Hoe gaat dan zo'n hulpvraag? Want jij kwam bij Lotte. Je zei, ik was heel blij dat dit er was. Ja. Hoe begint dan? Is dat een consult of een spreekkamer? Een groepszetting? Hoe gaat het? Ja. Jij komt binnen. Wat is het eerste wat je zegt? Wat zeg jij? Wat is dan de wedervraag? Hoe werkt dat? Ja, we hebben de Klimaatvrijplaats opgericht als een serie van 4 bijeenkomsten van een dag. Ieder seizoen een dag. En we hebben een groep van 20 deelnemers. Gisteren was dag 1, dus heb ik Maarten voor het eerst ontmoet. En alle deelnemers hebben we van tevoren gebeld om te kijken, hey, pas jij bij wat wij willen gaan doen die 4 dagen? Ja, dus zo, dat is een beetje de opzet. Het is echt een groepsbijeenkomst. En wat gaan jullie dan doen? Maak je dan een soort plan, een soort therapeutisch plan? Hoe werkt dat? Ja, we hebben mijn collega en ik hebben die bijeenkomst heel goed voorbereid. Ik zou het absoluut geen therapie noemen, omdat dat uitgaat van het idee dat we mensen als Maarten moeten behandelen. En ik denk dat Maarten een hele gezonde reactie heeft op een hele nare situatie. Of dat de toestand van de wereld zo zorgwekkend is dat het volkomen terecht en logisch is dat mensen daarvan hopen. Dit is niet een angststoornis, dit is een reële angst. Er is geen stoornis, is een reële angst. Hij heeft ook wel een beetje gelijk. Hij heeft hartstikke gelijk, ja. Wat is het dan dat je doet? Want je zegt geen therapie, maar toch is het iemand die vastloopt. Ja, nou, er zitten natuurlijk verschillende mensen in de groep met verschillende vragen. Wat we willen bieden is een plaats om op te laden. Dus we hebben een mooie locatie die ook echt in de natuur ligt, waarbij we dus veel dingen buiten doen. Want veel mensen zijn ook gemotiveerd om iets te doen voor de aarde, iets te doen voor de natuur of voor dieren. Dus die natuur gebruiken we. We hebben gewandeld bijvoorbeeld gisteren met een vraag over wat is een krachtbron voor jou. Ja, en dat zingevende stuk, dat is natuurlijk iets waar het Humanistisch Verbond zich heel erg hard voor maakt. Nou ja, ik begreep dat jullie je baseren op het eco-humanisme. Ja. Ik kan me er wel vaag iets bij voorstellen, maar misschien moet je even uitleggen. Wat dat is. Nou ja, iets van het verbonden voelen met de aarde. Ja, klopt. Ja, ecohumanisme is iets waar we binnen het humanisme nu wat meer de nadruk op leggen. Dus ecohumanisme gaat over de waarde van de aarde. Eigenlijk goed nadenken over en voelen dat je verbonden bent met het grotere geheel. En dat alle levensvormen... De natuur als troost. Niet zozeer de godsdienst als troost, maar de natuur als troost. Nou, de mens als onderdeel van de natuur, dus van ego. Hè, de mens bovenop die piramide als soort opperwezen. Naar ieder heeft zijn rol te spelen in die prachtige verweven samenleving. Ja. Dus een soort bescheidenheid zit daar ook in. Ja, ik vind dat we als mens absoluut meer bescheiden zouden mogen zijn. Maar Maarten, als het over bescheidenheid gaat, dan hoort er ook bij hoe moeilijk dat ook is te aanvaarden dat je het niet zult... Dat je de wereld niet kunt redden. Dat er soms rampen zijn die zo groot zijn dat jij wel verschil kunt maken, maar niet het verschil kunt maken. Nee, dat is een acceptatie. Daar heb ik het ook heel moeilijk mee gehad. Hè. We zijn te laat. Dat is een feit. Maar het is nog steeds wel waardevol om voor elke 10e graad te strijden. Maar zijn er ook momenten dat het er niet is? Zijn er momenten dat je het van je afzet en denkt, nou, het zonnetje schijnt, ik heb een hangmat. Het is wel even goed zo. Uiteraard. Dat is eigenlijk het balanceren tussen die belasting en belastbaarheid. Dat is het grote thema in mijn leven. Om even af te kunnen schakelen in de muziek, in de sport. En ik heb ook gewoon een partner en ik heb kinderen. En die verdienen ook aandacht. En ik werk heel veel. Ja, en wat is je vak? Ik ben biotechnoloog en ik werk aan de ontwikkeling van nieuwe therapieën. Voor mensen die hele complexe medische problemen hebben. Oh ja, dat zit wel een raakvlak, of niet? Enigszins. Ja. Ik ben van oorsprong bioloog. Daarom zat ik zo te genieten van het vorige thema. Ja. Maar uiteindelijk ben ik daar ook begonnen. In die fascinatie voor dat prachtige levende web waar we deel van mogen uitmaken. En die plek van de mens daarin, in afhankelijkheid en in verbinding daarmee. In tegenstelling tot het beeld wat Lotte inderdaad klassiek schetst, de mens als kroon op de schepping, heersend over alles en alles vertrappend. En heb je nou, want je hebt nu 1 dag achter de rug, heb je er iets, kan je nu al zeggen, ik heb er iets aan? Ja. Wat? Wat ik gisteren afsloot was vooral, ik heb een heel stuk van mijn remmingen laten zitten. Er is gisteren ook heel veel gehuild. En het was heel goed om met elkaar te delen, hoe ga jij nou met... Nou, in feite al die pijn om in je lijf. En wat is voor jou plezierig, wat is voor mij plezierig? En het was heel fijn om met de mensen van het Humanistisch Verbond daar gewoon een hele dag voor te nemen, in plaats van eventjes. Want dat doen we in de klimaatbeweging ook wel. We hebben heel veel aandacht voor regeneratieve cultuur. Dat je na een actie niet meteen doorstart, maar tijd neemt om elkaar te helpen. Ja, maar het is het zo dat je wordt eigenlijk weer opgeknapt en dan kan je weer terug naar het front? Net zoals soldaten die dan uit het ziekenhuis weer teruggestuurd werden naar het front in de Eerste Wereldoorlog. Nou, dat is een beetje flauw vergelijking, maar ja, is dat het idee van nou, dan kan je er weer tegenaan? Nee, ik heb echt wel een bezwaar tegen de militaire vergelijking. Nou, sorry. Zo voelt het niet. Het is een continue cyclus waarbij je jezelf en elkaar in de gaten houdt. Ja. En troost, aanmoedigt en begeleidt daarin. Zijn er ook mensen die echt afhaken? Ja. Ik heb het heel veel meegemaakt. Dat mensen heel actief zijn, heel bevlogen, heel enthousiast. Die lopen een half jaar mee en dan ineens zijn ze weg. En dan zoek je ze op van ja, weet je. Ik kan me dat ook wel voorstellen, eerlijk gezegd. Want jij bent heel erg betrokken bij het klimaat. Je maakt je grote zorgen. Je zei, ik sliep er niet van. Dan voer je actie ook een beetje om je zeggenschap terug te krijgen. Maar er wordt veel minder bereikt dan nodig zou zijn. Je zei van ja, we kunnen het niet meer helemaal tegengaan, maar dat kleine beetje wil ik doen. Word je ook nog bespot op feestjes die mensen zeggen van nou, ik gooi er nog een steek op. Nou, ik neem lekker een vliegtuig, maar mij maak je niks. Ik kan me al die frustratie enorm voorstellen. Ja. Maar die frustratie is ook reëel, want uiteindelijk vorderen we ook heel weinig. Ja, nou, iedereen heeft zijn eigen copingmechanisme hiervoor. En ik probeer het gesprek dan ook vaak terug te brengen van wat is nu echt de drijvende factor erachter? En dan kom je heel vaak tot de conclusie, we zijn allemaal gewoon ontzettend bang. We zijn heel erg bang voor wat er gaat gebeuren. En we worden ook de hele dag bang gemaakt. Ik bedoel, nou, als je de berichten leest, dus angst is ook goed. Een van de allerbelangrijkste dingen is, wees nou eens gewoon eerlijk. Maak het niet heel abstract in doelen en uitstoot en getallen. Maar maak het aanschouwelijk wat er gebeurt. En ja, dan worden mensen ontzettend bang. Een reactie op angst kan, ja, het kan heel motiverend zijn. Voor mij is het motiverend om in beweging te komen. Voor anderen, nee, ik wil het niet zien. Weg ermee. Ik druk het weg. Ik doe gewoon alsof het er niet is. Ik wil het er niet over hebben. Of ik stop. Ik word gewoon heel boos. Ik word vijandig. Of ik negeer het. Ja. Allemaal mechanismes. Lotte Huijing, zijn er veel aanmeldingen? Ja. Ja, zeker. De eerste editie zat heel erg snel vol. Dus het is echt een ja. Nou ja. Ja, dus we hebben een nieuwe. We gaan in het najaar een tweede editie starten. Ja. En dat is dan steeds één dag voor iedereen? Of nee, steeds een serie van vier dagen. Per seizoen een dag. Ja. Dus jullie gaan elkaar nog terugzien? Ja, dat klopt. Ja, oké. Hartelijk dank, Lotte Huijing, coach en klimaatactivist Maarten Vrijling. Ging over de klimaatvrijplaats van het Humanistisch Verbond. Waar activisten mentaal weer op kunnen laden. Dank jullie wel. Het wordt een feestelijke optocht. Thomas Liesje komt. Hij schreef Niets dat hier hemelt. Een liefdevolle roman die zich afspeelt in een veendorp. Aniet van der Zijl sluit aan. Haar debuut Jachtlust is 25 jaar oud en onze taalschat. Robert Wicht is er ook bij. Hij publiceert Supergaaf, een boek over de taal van Mark Rutte. René Appels sluiterij met de TNA van Marieke Elsinga. KRO NCRV, de taalstaat met Frits Spits. Zometeen van 11 tot 1 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Lo van Eck is de grootste opleider in schrijven. En weet u wat zo gek is? Wij leren cursisten zo min mogelijk. Namelijk alleen dat wat ze nog niet kunnen. En geen onnodige theorie. Dit kan doordat wij onze trainingen 100% op maat maken. Lukt het nou weer niet? Mijn naam is Cor Bakker en ik kan je piano leren spelen. Meld je aan voor de gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Echt beter leren schrijven? Ga naar Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Wat was voor jou de mooiste, beste of meest ontroerende reclamespot van afgelopen jaar? De 10 finalisten van de Ster Gouden Loekie zijn weer bekend. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. Het is Final Sale bij Goossens met kortingen tot 50% op de mooiste meubels. Met 22 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. Ontdek de Final Sale bij Goossens. Bij aankoop van een bed nu tijdelijk het tweede matras gratis. Nu in Voorlinden.

Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Vloerverwarming op je houten ondervloer? Ga snel naar warp-systems.nl. Hi, ik ben Erik Kortom. Door die afgrijzelijke aardbeving in Turkije en Syrië zijn tienduizenden mensen in één klap alles kwijtgeraakt. Ze hebben geen toegang tot medische zorg, er is geen schoon drinkwater, er is geen voedsel, er is geen onderdak en daar is heel veel geld voor nodig. Ik zou graag willen dat je doneert op Giro 555. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Welkom terug voor het laatste uur van Nieuwsweekend. Over een half uur Onno Blom, het boekennarratief van dienst. Onno, wat heb je meegenomen? Ik ben nu een narratief geworden, begrijp ik? Ja, bent een lopend dat is interessant. Narratief. Ik hoef niks meer te doen, het komt er vanzelf uit. Ja, drie mooie boeken. Om te beginnen een brievenbundeling van Helle Hazen. Ik stuur deze brief maar op goed geluk weg, heet hij. En het bevat de brieven uit de periode 39 tot 50 die Hella aan haar ouders in Batavia en ook aan haar schoonouders schreef. En dat biedt toch wel weer een nieuwe blik op de schrijfster die wij allemaal kennen als een gereserveerde, terughoudende figuur. Het is heel interessant. Ik wil graag iets vertellen over de nieuwe roman van Thomas Lieske. Ik hoorde net dat hij bij de Taalstad zo meteen te gast is. Dus dan kan hij aanvullen wat ik dan over hem heb verteld. Niets dat hier hemelt is een hele mysterieuze, dreigende roman die ik fantastisch vond. Heel beeldend geschreven. En dan een klein boekje, maar met hele leuke kleine verhalen. Ik zoek geluk in druk te vinden, heet dat. En dat is geschreven door Garold Verhoeven. Dat is een bibliothecaris. En dat is echt een boekenzoeker. En in dit boekje beschrijft hij de zoektochten. Hij noemt zichzelf een boekenjutter. Aan het strand der vergetelheid, zou ik haast zeggen. Waar hij allemaal bijzondere verhalen over boeken reconstrueert. En daar hou ik enorm van. Leuk. Nou, dat allemaal rond 10:30. Eindigen vandaag met Orville Breveld, die Europese historische personen van kleur uit de vergetelheid gaat onttrekken met een nieuwe tv-serie. En zometeen ook gouden afvaltips. En dat allemaal naar aanleiding van de film The Whale over een man met morbide obesitas. Maar we beginnen met het belang van licht op onze schaduw. Ja, ons oorlogsverleden wordt openbaar. En dan heb ik het niet over de heldendaden, maar de rechtszaken die zijn gevoerd tegen mensen die samenwerkten met de Duitse bezetter. Vanaf 2025, dus het duurt nog even, kun je online zoeken naar de beweegredenen van familieleden om lid te worden van de NSB. Sorry, of welke overtuiging hen naar het Oostfront dreef. Onmiddellijk barstte de discussie los over die wenselijkheid. Sorry. We gaan erover praten met Chris van der Heijden. Die schreef in 2001 al het boek Grijs Verleden. Over dat grijze gebied tussen goed en fout. Goedemorgen, Chris. Goedemorgen. Ja. Toen was er ook al een enorme discussie over. Dat is nu ook meteen weer losgebarsten, hè? Ja, de discussie over grijs verleden was natuurlijk niet de discussie over wat heet het CABR, Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging. Daar gaat eigenlijk al heel veel jaren een discussie eigenlijk over. Hoor. En zeker bij mensen die daar gewoon naar willen kijken, weten wat hun vader, moeder of zo gedaan heeft. Ja, want het CABR, dat is het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging. Ja, je moet je voorstellen dat na de oorlog er dus een bijzondere rechtspleging was. Alle mensen die werd onderzocht wat mensen in de oorlog gedaan hadden. Daar werd een bijzondere, instituut, zonder rechtspreking voor ingesteld. En dat waren allemaal tribunalen door het hele land die mensen onderzochten. Althans, probeerde of wilde onderzoeken. En daar zijn dus heel veel dossiers van. Echt zijn ontzettend veel. Ik dacht altijd 500.000, maar ik lees nu opeens 700.000. Oh. Nou, dat zou kunnen. Het oude aantal is 500.000. Maar het is dus gewoon, dat zijn heel veel papieren, is dat. Jij hebt heel veel in dat archief al gezeten, toch? Ja, ik heb er heel veel gezeten. En dat was vroeger. Van je eigen ouders? Niet mijn eigen ouders, maar ook allerlei andere mensen. We hadden het net over iemand die Onno graag wilde spreken. Van de familie Saris, ook daarvan. Dat was een boezemvriend van mijn vader. Maar ook een hele wereld omheen. Maar ook gewoon voor historisch onderzoek. 20 jaar geleden, grappig genoeg, toen ik dat daar zat, veel zat, 25 jaar geleden. En ook 15 jaar geleden was het vrij eenvoudig om daar te zitten. Oh, ik dacht en mocht dat je juist vrij vermoeien. Nee, mocht je best veel. Mocht niet fotograferen en zo, dat was ook wat moeilijker. Want, maar je mocht wel kopieën meenemen? Nee, dat mocht ook niet. Oh. Maar je mocht wel eens wat kopiëren en ze deden wel eens wat. En er was een schaduwarchief bij het NIOT. Waar je in kon en dat was al. Maar sinds een jaar of 10 is daar de gekte in de boel geslagen. Zeg maar, ik denk de ambtelijke gekte. En mag je eigenlijk bijna niks meer. En word je ook behandeld min of meer als een crimineel als je daar zit. Je moet je computerschermpje afplakken. Hoor, dit is het cameraatje. En je moet alles inleveren en er wordt voortdurend gekeken. En als je dan. Nou goed, het is allemaal heel overdreven. En wat is het idee daarachter? Ik kan wel zeggen, de gekte is in de bol geslagen, maar iemand moet ooit gedacht hebben, hey, dit is een goed idee om het zo te doen. Ik denk dat het voor een deel gewoon een ambtelijke beslissing is. We gaan privacy natuurlijk en we moeten oppassen. En er is een maatregel. Ja, er zit natuurlijk wel achter dat er wel ook misbruik van gemaakt is. Maar dat is hoezo? Toch wel. Nou ja, mensen hebben gewoon, dat was natuurlijk vroeger, probeert te achterhalen wat de buurman deed en daar gewoon gebruik van gemaakt. En dat was natuurlijk ook de angst. En omdat het de snelste manier is om iemands reputatie te verdelgen. Ja, dat heb ik natuurlijk zelf ook meegemaakt. Ik bedoel, ook in mijn familie vinden mensen het helemaal niet leuk als ik praat over mijn vader bijvoorbeeld. Maar jij bent er altijd heel open over geweest. Ik ben er altijd heel open over geweest. Ik ben ook een zeer groot tegenstander van dit soort dingen achter de schermen houden. Ik ben een enorme voorstander van om de zaken open te gooien. Zeg maar, de fabels die er zijn, vaak veel gevaarlijker zijn dan de waarheid. Ja, maar dus, goed, als mensen er, laten we zeggen, op een verkeerde manier, tenminste in de ogen van andere mensen, op een verkeerde manier mee omgaan en zeggen, ja, hè, wij vinden het fijn om informatie te verzamelen over de ouders van de buurman, ja. Want dat vinden we zo'n nare buurman. Dat gevaar, en dat is nu ook weer naar boven gekomen toen er bekend werd dat het in 2025 allemaal opengegooid wordt, bestaat nu natuurlijk ook nog steeds. En daar zijn mensen natuurlijk nog steeds bang voor. Het bestaat natuurlijk wel veel minder, want we zijn toch wel een stukje verder. Ik bedoel, laten we even In tijd zijn we een stukje verder, maar ook in mentaliteit? Misschien niet, maar de opening hiervan kan er in ieder geval aan bijdragen. Het heeft geen enkele zin, want kijk, als de dingen niet bespreekbaar zijn, dan gaan die mythen een eigen leven leiden. En dan wordt het alleen maar erger. Dus je zegt eigenlijk, laten we het gewoon onder ogen zien, laten we de feiten op tafel gooien en laten we niet zo met een grote boog om het duizend oorlogsverleden heen draaien. Gewoon privé ook zeggen. Mieke zegt terecht, ik ben altijd heel open geweest daarover. Mijn vader was gewoon een politieke delinquent. Daar kan je lang en breed over lullen, dat was hij. Dat daar een heel genuanceerd verhaal omheen hangt, kan ik ook vertellen, maar dat is niet zo interessant nu. Maar hij was een politieke delinquent. En ja, hij was fout. Hij was gewoon fout in de oorlog, heel simpel. En daar moest je gewoon over praten. En dat was grappig genoeg en fijn genoeg, vond hij dat zelf dus ook. Hij zei, ja, natuurlijk, als je je land verraadt, ben je een landverrader en ben je dus een politieke delinquent. En dat gooi die zaak op tafel. Dat zag hij uiteindelijk wel in? Ja, heel snel. Heel snel. Hij heeft heel lang gezeten. En heeft dat ook al gewoon aanvaard. En ik ken heel veel. Na de oorlog is hij lang in gevangenis. Ja, heel lang, heel lang. Heel lang. En dat heeft hij aanvaard. En ik ben altijd van mening geweest dat het gesprek hierover, dat ging waar Grijs Verleden natuurlijk over ging, ging eigenlijk over een mensbeeld. Mensen zijn meestal niet goed of fout. De situaties zijn complex. Er zitten allebei in iedereen. Dus iedereen heeft slecht en goed in zich. En alles is uiteindelijk grijs. Politieke delinquentie is natuurlijk iets anders. Dat is landverraad. Dat is duidelijk. Kijk, dat je politiek fout bent, daar is geen discussie over mogelijk. Wat dat vervolgens betekent, dat is een interessante vraag. Je hebt natuurlijk mensen die gewoon gemoord hebben. Hè? Maar verreweg de meeste dossiers in dat CABR zijn nooit bij een rechter gekomen. Bestaan uit een paar blaadjes en gaan over mensen die, ja, wat hebben ze gedaan? De ene is lid van de NSB geweest. De andere is beschuldigd van lid van de NSB zijn. Of verliefd geworden op een Duitser en een tijdje een affaire gehad. Dat kan ook. Allemaal dingen. Dus zeg maar, als er 700.000 dossiers liggen, wat nu het nieuwe cijfer is, over 300.000 mensen, want er liggen van de meeste mensen veel meerdere dossiers. Van mijn vader liggen er wel 8 of zo, geloof ik. Dan zijn van die 700.000 dossiers, denk ik dat er 500.000 gaan eigenlijk over niks. Daar staat heel weinig in. En die mensen waren dan misschien wel lid van de NSB of van een andere club of hebben. Maar ja, die zijn ook nooit voor een rechter geweest, begrijp je? Die hebben een jaar, anderhalf jaar in zo'n kamp gezeten, als ze er al in gezeten hebben. En zijn daarna ontslagen. En dat, ja, ondertussen werd dat materiaal verzameld. En dat is opeens allemaal bij elkaar gekomen. Op een gegeven moment bij elkaar gekomen. En dat ligt daar. Dus het kan voor heel veel mensen misschien ook een opluchting zijn om te zien dat het helemaal, nou ja, kijk, je kan er niet goed praten, maar dat het niet zo erg was als ze wellicht vreesden. Ik heb toen Grijs Verleden uitkwam, de 2-3 jaar daarna ongeveer, ik denk, ik schat het, tussen de 80 en de 100 mensen bij mij thuis gehad. Die allemaal uit de foute hoek. Omdat op een of andere reden was het verhaal. Die van der Heijden, die komt ook uit die foute hoek. Die schrijft een boek. Die mensen kwamen hun verhaal vertellen. En in zeker 15 gevallen of zo heb ik voor mensen het dossier opgevraagd. Omdat ze dat niet durfden. En in een stuk of 10 gevallen ben ik meegegaan. En het was bijna altijd hetzelfde. Heel opluchtend. En mensen dachten dus eigenlijk allemaal, mijn vader, meestal vader, heeft vast de deur van Auschwitz dicht gedaan. Ja, bij wijze van spreken. En ja, ze ontdekte dat hij tussen 38 en 41 of 41 lid was geweest van de NSB. En daarna weer uit was gestapt. En een paar blaadjes had rondgebracht. Of zoiets dergelijks. Ja, ja. En dus echt mee. Dat gebeurde. Ik heb ook wel meegemaakt dat het anders was. Ja. Maar ook dan was het opluchtend. Want dan wisten ze tenminste wat er gebeurd was. Die zijn er enorm voor gestraft. Dat is een kant van de geschiedenis die ook verteld moet worden, dat na de bevrijding mensen hun gram gingen halen op iedereen die vermeend fout was. Kinderen die mishandeld zijn, vrouwen die seksueel misbruikt zijn, mensen die hun hele leven genegeerd zijn, of de kinderen van mensen die hun hele leven genegeerd zijn. Dat laatste is zeker waar. Het eerste is deels waar. Het beeld is inderdaad dat iedereen enorm hard is aangepakt. Er zijn een paar kampen geweest waar dingen zijn gebeurd die echt gewoon niet door de beugel kunnen. Die zijn ook onderzocht in de jaren 50. Maar ook dat was niet overal het geval. Om maar weer mijn vader te noemen, die echt lang heeft vastgezeten. Die heeft nooit, nooit, nooit enige, wel natuurlijk vijandschap, maar fysiek geweld of zo, nooit meegemaakt. Ik dacht wel, want jij hebt er met je vader nog over kunnen praten. Ja. We zijn nu veel en veel later. Het had misschien veel eerder opengegooid kunnen worden. Dan had de mensen in ieder geval nog de gelegenheid gehad om zich te verhouden tot die ouders. Dat vind ik dus dat we veel te laat zijn. Ik bedoel, nu is het eigenlijk, het zal er wel wat gedoe opleveren hier en daar. Maar eigenlijk had het gewoon 30, 40 jaar, hadden we die zaak in ieder geval, die archieven opengooien, dat kan niet. Maar hadden we de zaak wel veel opener kunnen gooien, begrijp je? We hadden een veel opener gesprek moeten voeren, volgens mij, over het feit dat zo'n oorlog een situatie is. Kijk, 5 jaar, 1800 dagen, mensen zijn fout, maar mensen zijn goed. Mensen die goed waren, waren een beetje fout. Kampert verhaal, om maar iemand te noemen, begrijp je? Zo zijn er heel veel. Dingen zijn heel ingewikkeld en genuanceerd. En wat door die niet-openheid gebeurt, is dat de beeldvorming, dus zeg maar de clichés, hebben het overgenomen. En die clichés kloppen gewoon niet. Nee. Maar ik ben ook niet voor een wereldbeeld. Kijk, dat kleine gut moeten we eruit distilleren waarbij alles grijs is. Ik vind dat we uiteindelijk ook een moraal moeten erkennen waarbij er wel degelijk mensen gewoon heel erg fout. Maar ik heb waren nooit gezegd dat alles grijs was. Ik heb alleen gezegd dat het panorama ingewikkeld is en complex. En dat er binnen dat panorama gaat het van pikzwart naar fel licht, fel wit. En daartussen liggen allerlei nuances. Kijk, iemand die gewoon gemoord heeft, of iemand die gewoon, mijn vader, die niet gemoord heeft, maar wel een politieke collaborateur is geweest. Dat is heel duidelijk. Daar hoef je helemaal niet over te praten. Dat is heel helder. Dus ik pleit absoluut niet voor een wat men dan altijd tegen mij zegt, een soort modderige soep waarin iedereen zwemt. Nee, ik pleit voor een realistisch beeld van de werkelijkheid die zoals altijd complex is. Dit en daarin moet je Het gaat open in 2025 pas. Nou, dan komt alles online, hè? Ja, nou ja, dat zeggen ze nu of ze het allemaal halen. Het is ontzettend veel, hoor. Het is echt heel veel materiaal. En bovendien, waar ik me wel een beetje zorgen over maak, ze gaan het digitaliseren. Maar de leesbaarheid is ook nog wel even een themaatje, hè? Dus je kan wel allemaal, er zitten ook heel veel brieven in, handgeschreven brieven. Heel veel bijvoorbeeld van mensen die zeggen, ja, Pietje was wel fout, maar hij was toch wel aardig. Of Jan was een ongelofelijke klootzak die dit en dat allemaal gedaan heeft. Dat ga je digitaliseren, maar digitaliseren is, ja, is dat dan bruikbaar? Is het leesbaar allemaal? Dat weet ik gewoon niet. Dat weet ik niet. Ben je niet bang dat mensen uiteindelijk het gaan gebruiken om online elkaar te treiteren? Of dat er toch nog rottigheid van komt? Wie zouden ze dan moeten treiteren? Kijk, een politicus of dat ze er gaan kijken van... Nou, dan moet de politicus zeggen, moet je luisteren, jongen. Mijn vader, ik ben niet verantwoordelijk voor het leven van mijn vader. Ik wil er best met je over praten. Ik ga nu ook zelf even lezen en dan gaan we een discussie over voeren. Maar wat mijn vader uitgespookt heeft, daar ben ik niet verantwoordelijk voor. En als een politicus dat wel voelt, heeft hij volgens mij een probleem. Ik ben niet verantwoordelijk voor de daden van mijn vader. Dat weiger ik ook. Dat is heel wijs om dat te zeggen. Niemand is verantwoordelijk voor de daden van zijn vader. Nee. En als in een samenleving, en dat is dus wat in Nederland gebeurd is, dat wel wordt gedaan. Nou, mensen kunnen dat gevoel misschien hebben. Hè? Ja, maar dat is irrationeel. Ik heb dat ook meegemaakt natuurlijk. Heel veel. Maar ik heb er altijd tegen verzet. Ik weiger verantwoordelijkheid voor mijn vader te nemen. Ik hield van mijn vader. Ik kan zeggen wat hij gedaan heeft. Ik weet het ook allemaal heel precies nu. Maar ik weiger de verantwoordelijkheid voor te nemen. En iemand die dat wel heeft, of een samenleving die dat mensen wil opdringen, zo'n samenleving, die is fout. Dat vind ik echt verkeerd. Dat vind ik echt totaal verkeerd. Dus als mensen dat gevoel hebben, dan moet zo iemand zeggen, luister eens even, jongen, dat is niet mijn zaak. Ik wil er wel over praten. En ik vind het ook interessant. Het is mijn vader geweest, of mijn moeder, of mijn oom. Waarschijnlijk is dat dan de opa inmiddels. Ja, dat ook nog. Kijk, als ik naar mijn eigen kinderen kijk, die zijn ook al, zeg maar, diep in de 30, begin 40. Die denken vaak van mij, waar heeft hij het eigenlijk over? Ik bedoel, de tijd gaat verder. Ja, die begrijpen helemaal niet dat ik me verantwoordelijk zou voelen. Dat begrijpen ze niet. Nee. Dus deze openstelling, of tenminste dit online brengen van het archief, dat gaat niet enorm veel toestanden opleveren. Ik denk het niet. Nee. Het zou me erg verbazen. Nou ja, er was toch wel weer enige discussie. Ja, maar dat is typisch Nederlands. Nee, ik vind alleen jammer dat gewoon de openheid op een andere manier niet veel eerder gekomen is. Dat vind ik echt jammer. Dankjewel, Chris van der Heijden, historicus en schrijver dus van het boek wat alweer in 2001 is uitgekomen, Grijs Verleden. Dankjewel. De termen morbide obesitas en fatshaming vlogen ons deze week om de oren. En dat allemaal naar aanleiding van de première van de film The Will. De film gaat over een morbide obese leraar Engels die een teruggetrokken bestaan leeft. Hij geeft online les en heeft vreetbuien omdat hij een groot trauma te verwerken heeft. Veel lof voor de film, ook wel kritiek. En wij hebben hier psycholoog Wouter Cornet die de film ook gezien heeft. Hij is zelf een aantal jaar geleden flink afgevallen. Hij heeft ook een nieuw boek. Dat gaat over succesvol afvallen. Meneer Cornet, welkom. Dankjewel. Nou, zeg eerst, wat vond je van de film? Ja, ik heb hem gekeken en hij was natuurlijk heel veel in het nieuws. Hè, vanwege de acteerprestaties van Brendan Fraser, die ze terugkeer maakte. En ik vond het ook waanzinnig wat hij deed met zijn mimiek en alles. Dus ik snap dat hij veel lof krijgt voor deze film. Er zijn natuurlijk ook wat kanttekeningen te plaatsen. Nou, er waren ook hebben mensen die zeiden, die vonden het vreselijk, de manier waarop hij dikke mensen, hij zo'n dikke man uitbeelde. Ja, toch? Het begint eigenlijk al met de titel. In de film wordt de titel gerechtvaardigd. Wordt gebaseerd op een essay dat zijn dochter dan heeft geschreven, waar hij heel veel waarde aan hecht. Het gaat over Moby Dick, hè? Gaat over Moby Dick. Ja. Maar laten we eerlijk zijn, het is natuurlijk ook een regelrechte link naar die man zelf. Ja. Hij is een walvis geworden. Dus ik kan me voorstellen dat heel veel mensen in Nederland of in de wereld het heel vervelend vinden of discriminerend vinden. En dat ze zich hier heel negatief door voelen aangesproken. Er waren ook mensen die zeggen, nou, dat is eigenlijk wel goed dat er eens een keer zo'n heel dikke iemand in beeld wordt gebracht door Hollywood. Ja, dat gebeurt wel. Maar kijk, in Hollywood heeft dik zijn altijd een functie. Het is altijd een symbool. Het is nooit iemand is zomaar dik. Het is altijd hangen er eigenschappen van een karakter aan vast. Bijvoorbeeld iemand is heel dommig of iemand is heel lui. Het is een enorm stigmatiserend. Of gezellig of grappig. Of gezellig, ja. Nou, of in dit geval is één wat heel vaak wordt gebruikt, is mislukking. Nou, dat gaat natuurlijk voor dit geval. Deze man wordt neergezet als een mislukt persoon in de liefde, in zijn familie, in zijn relaties. Dus dik zijn heeft in deze film ook een symbool om zijn karakter te versterken. Want wat hij is echt extreem. Hij kan niet meer zelfstandig lopen. Hij komt dat huis ook niet uit. De hele film verlaat de camera ook geen moment dat huis van hem. En hij heeft dus die gigantische vreetaanvallen. Wat uit stress voorkomt. Dit is een extreem geval. In die zin dat het ook gewoon een verslavingsproblematiek is die hier aan de hand is. Deze man heeft trauma en vreetaanvallen. Ja, zeker. Ja, nee, dat soort dingen liggen hieronder. Maar wat ik net eigenlijk wilde nog zeggen over de Hollywood symboliek van het overgewicht, is natuurlijk enorm stigmatiserend. Als je altijd films kijkt waarin iemand die heel veel overgewicht heeft, of dom is, of lui, of weet je, dat heeft ook weer een effect op de mensen die de films kijken. Dus op die manier hou je dat stigma enorm in stand. Ja. Ja, zelf bent 33 kilo afgevallen? Ja, klopt. Ja, ik vind het dan moeilijk me voor te stellen hoe u eruit zag toen u nog 33 kilo dikker was. Ja, nou, ik moet zeggen, ik had geen morbide obesitas, maar ik viel wel in de schaal obesitas. Dus ik had wel serieus overgewicht. Dus ik weet precies, ik ken dit thema heel goed. En ik weet dat mensen discrimineren, negatieve opmerkingen geven. Amerikaans-Engels onderzoek wijst ook uit dat het de meest voorkomende vorm van discriminatie is. Hè? Dus het komt nog meer voor dan discriminatie op basis van etniciteit of gender of seksualiteit. Dus het is echt een enorm probleem. En blijf maar in stand houden. Eigenlijk niemand komt voorop. De woke community laat dit links liggen. De mensen benaderen u nu heel anders dan... Ja, zeker. Dat merk ik heel erg, ja. Ja, wat noemen ze één ding, een groot verschil? Wat bijvoorbeeld in onderzoeken naar voren komt, is dat mensen een veel lagere kans hebben om te worden aangenomen tijdens of na een sollicitatiegesprek als ze gewoon veel overgewicht hebben. Nee, maar ik bedoel u persoonlijk... Dat is moeilijk moeilijk uit te leggen. Maar dat gaat gewoon in dat mensen dat je meer aanspraak hebt. Dat mensen sneller tegen je praten. Of dat ze je serieuzer nemen. Als je dunner bent. Ja, zeker weten. Ja. En het is ook, nu ik dunner ben... voelen mensen zich ook vrij om in mijn nabijheid grappen te maken over dikke mensen. Dus nu kom ik er pas achter van hoe dat eigenlijk speelt. Hoe makkelijk en hoe onschuldig mensen het zelf zien om grappen te maken over dikke mensen. Dus dan denk jij, dat zeiden ze al die jaren zodra ik de kamer uitliep, dan kwam diezelfde opmerking. Zeker, zeker. Nou, ik heb het ook wel eens meegemaakt dat mensen tegen je zeggen. En het is altijd, ze doen het dan het half voor de grap, maar er zit altijd ook iets van waarheid. Dus ik kon er wel goed tegen, maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat er heel veel mensen heel veel last van hebben. Weet je, uitgescholden als dikkerd of zo? Nou ja, dat maakte ik inderdaad wel mee. Als je in het verkeer iets deed, zei dikzak flikker op, zo je zegt. Ja, nou, of dat mensen gewoon iets tegen je zeggen, ja, dat is die dikke jongen die daar zit. Of dat zie je op basis van je gewicht dan framen. Nou, ik heb dus ook onderzoek gedaan voor mijn boek. Ja, je denkt, wanneer gaan ze eens over dat boek beginnen? Nee, maar dit haakt daar feilloos op aan. Want ja, nee, dat is ook zo. Heb ik 100 mensen geïnterviewd. Ja. En onder die 100 mensen komt heel veel discriminatie naar voren. Dat zijn 100 mensen die succesvol zijn afgevallen? Ja, 100 mensen die allemaal gemiddeld meer dan 30 kilo per persoon zijn afgevallen. En waarom heb je die mensen bij elkaar gezocht? Je dacht, er moet een factor zijn waardoor... Nou, wat ik interessant vind, er zijn heel veel verschillende diëten. Koolhydraatarm dieet, intermittent fasting, vega-dieet. Dus er zijn heel veel verschillende soorten diëten. En er zijn dus ook heel veel mensen die succes hebben. Dus ik vroeg me af, ligt dat nou aan het specifieke dieet dat ze gebruiken? Of zijn er achterliggende, overkoepelende factoren die het succes van een dieet kunnen verklaren? En toen heb je 100 mensen over de hele wereld bij elkaar gehad. Ja, ik ben als een gek aan de gang gegaan. Ik heb het hele internet afgespeurd. Oh ja? En krantenartikelen, nieuwsitems. Dus ik kwam die verhalen overal tegen. En ik heb die mensen gewoon benaderd. En heel veel mensen vonden het natuurlijk heel interessant. Die voelden zich gevleid, die wilden graag meewerken. En wat is het? Het brein is denk ik de conclusie. Als een nalezing van tussen het boek. Je oren. Ja, het boek, dat is wel een thema. De het boek heet staat. Het gewicht tussen je oren. En de ondertitel is hoe je met je brein het succes van je dieet bepaalt. En wat een belangrijk thema in dit boek is, dat heel veel mensen al jarenlang last hadden van overgewicht. En altijd maar dachten van ik kan niet veranderen. Dus ze hielden zichzelf gevangen in hun eigen gedachten. Er is bijvoorbeeld een vrouw geweest die zei van mijn hele familie heeft overgewicht. Mijn broers, mijn zussen. Het zit in de familie. Het is aanleg. Dus die hebben het geaccepteerd als iets onoverkomelijks. Van ik hoef er niks aan te veranderen, want ik kan toch niet veranderen. Of een vrouw die zegt, ik heb een langzaam werkende schildklier. Ik kom heel snel veel gewicht aan. Ik kan niet afvallen. Of iemand die zegt gewoon, ik ben een enorme lekkerbek. Ik kan het allemaal niet laten staan. Ik val heel snel weer terug. Ik geef het gewoon op. Hebben die mensen ongelijk allemaal? allemaal ongelijk. Want die mensen in dit boek, die drie voorbeelden die ik nu noem, die staan er letterlijk in. Die vielen allemaal meer dan 30 kilo af. Dus je zegt eigenlijk, mensen kunnen wel degelijk afvallen als ze ophouden met redenen bedenken waarom ze niet zouden kunnen afvallen. Ja, precies. Mensen houden zich gevangen in hun eigen gedachten. Ze denken dat ze het niet kunnen. Maar hoe zet je die knop om? Dat is met elke gedragsverandering altijd de moeilijke vraag. Hoe zet je die schakel om? Ja, nou ja, dat heb ik natuurlijk alle mensen ook gevraagd. En ook natuurlijk bij mezelf ten rade gaan. Wat wel heel belangrijk is, speelt ook weer de factor van de whale mee, waar we net over hadden, de discriminatie. De mensen bouwen in al die jaren dat ze overgewicht hebben steeds meer frustratie op. Een laag zelfbeeld, maar krijgen ook medische klachten. Dus het stapelt zich allemaal op. En op een gegeven moment dan is de maat gewoon vol. En dan gaat er een knopje om en dan, dan zien ze de noodzaak om ervoor te gaan. De maat vol is dat je de bodem hebt bereikt. Dat is het effect van de alcoholist die één keer zo'n harde kater heeft dat hij denkt, oké, we zijn er wel. Ja, klopt. Dat is je komt in een kledingwinkel, je kan geen kleren meer kopen. Je bent met je kinderen in een speeltuin, je past niet eens meer in een attractie. Je krijgt medische klachten, je denkt dat je diabetes hebt ontwikkeld door je overgewicht. Het is een opeenstapeling van dingen. Jawel, maar je zei op een gegeven moment dan is de maat vol. Maar dat is niet altijd waar. Want als we nou toch weer naar die film gaan kijken, bij die man was de maat nooit vol. Die sterft uiteindelijk aan zijn ziekte. Tuurlijk, dat gebeurt ook. Maar deze film is ook gewoon, het is niet op waarheid gebaseerd. Dit was een beetje een spoiler trouwens. Nou, nee hoor, het staat in al die recensies. Maar goed, oké. Okay, sorry dan, als het zo is, dan bied ik nu mijn nederige excuses aan. Ja, er kan heel veel problematiek achter zitten. Trauma's, eetverslavingen, medische aanleg. Dus niet iedereen. Nee, maar goed, jij zegt, mensen zeggen, nou, ik heb aanleg voor dikte. Ik heb zus, ik heb zo. Deze man in die film, die zegt, ja, ik heb een trauma en daarom eet ik. Ja, ik bedoel, er is altijd wel een. Nou ja, een smoes is misschien een heel onaardig woord, maar daar komt het toch wel op neer dan. Mag ik een vraag stellen? Ja, tuurlijk. Is niet het probleem, zoals met roken en drinken, mee proberen af te vallen, is niet zo moeilijk. Maar het volhouden, is dat niet echt het werkelijke probleem? Want 80% van alle mensen die veel gewicht verliest, die vallen binnen 1 jaar weer terug. En de voorbeelden die u noemt, roken, drinken, kun je gewoon resoluut mee stoppen. Maar eten? Nou, weet ik niet zo. Nou ja, maar dat zou eventueel mogelijk zijn. Maar je moet toch iets eten. Dus je kan niet zeggen, ik ga gewoon nooit meer eten. Nee, je bent snel weer getriggerd om toch weer terug te vallen, ja. Dat is het probleem. Heel veel mensen die vallen weer terug. Het merendeel. Ja. Er is wel eens gezegd dat de grootste voorspeller voor toekomstig overgewicht is diëten. Dat juist mensen die een dieet volgen hebben de grootste kans om uiteindelijk dik te worden. En dat zou eruit volgen natuurlijk dat je al denkt van, nou ja, ik heb aanleg dus ik moet minderen. Maar dat radicale veranderingen in je etenspatroon uiteindelijk misschien niet zo goed zijn als duurzame veranderingen. Nou kijk, het woord dieet impliceert ook iets tijdelijks. Hè? Van ik ga even op dieet, ik ga even mijn gedrag veranderen om af te vallen. En als je dat ziet als iets tijdelijks en je bent 20 kilo afvallen en je denkt, nu mag ik weer, dan gaat het mis. Dus je moet een gezonde gedragsverandering ondergaan. Dus eigenlijk waar je begint met een dieet gezonder gaan leven, dat moet je gewoon vol blijven houden. Dus je moet een manier zien te vinden die persoonlijk heel goed bij jou past, zodat je het vol kunt blijven houden. Zoals ik bijvoorbeeld. Ik hou het al meer dan 4 jaar vol. Ik heb gewoon aanpassingen in mijn eetpatroon gemaakt. En die zijn zo vanzelfsprekend geworden dat het voor mij niet moeilijk meer is om het vast te blijven houden. En ben je ook gelukkiger nu? Ja, ik ben veel gelukkiger. Ik ben veel mobieler. Ik kan, in het onderzoek is ook wel interessant om te vertellen. Heb ik ook een geluksmeting gedaan. Dus ik heb de mensen die meededen, heb ik gevraagd, geef jezelf nou eens een cijfer om je geluk te omschrijven voordat je aan je dieet begon. Gaf de mens zichzelf gemiddeld een 4,1. En om een zelfbeeld uit te drukken, gaven ze zichzelf een 2,6. Dus echt heel erg laag. En toen vroeg ze, geef datzelfde cijfer nou nog eens na je dieet. Nee. Het gelukscijfer schoot omhoog naar een 8,6. En het zelfbeeld schoot ook omhoog naar een 8,3. En dan is dus het idee, mensen denken dat ze gelukkig worden van het eten en willen dat absoluut niet laten staan. Maar als ze het laten staan, blijkt ze dus veel gelukkiger te worden. Je hebt natuurlijk ook organisaties zoals Dikke Vinger die zeggen, wij willen gewoon dik zijn. Die zijn er ook. Ja, tuurlijk. De body positivity. Maar dat moedig ik ook enorm aan. Iedereen moet gewoon blij zijn met hoe die is. En dit boek en deze mensen die in dit boek staat, gaat over mensen die ongelukkig zijn met hun overgewicht. En dat hebben willen veranderen. Ja. Als je niet ongelukkig bent, hoef je niks te veranderen. En dat is gelukt. Dankjewel, psycholoog Wouter Cornet. Het ging dus naar aanleiding van de film The Whale over zijn nieuwste boek. En dat heet Het gewicht tussen je oren. Meer informatie, nporadio1.nl/nieuwsweekend. Facebook, Twitter, allemaal hashtag nieuwsweekend. Goldband is dit met stiekem. Onno Blom, vertel eens. Je hebt net al gezegd welke boek je gaat bespreken. Zeker. Waar begin je mee? Helle Hazen, vind je dat goed? Ja, goed. Brieven. Ja, dat zijn brieven inderdaad. Brieven uit haar persoonlijke archief. Ja, Helle Hazen staat natuurlijk bij de meeste mensen bekend als de grand dame van de Nederlandse letter. Als een soort chique, ingetogen dame. En ze sprak dat imago altijd tegen, maar tegelijk hield ze dat ook in stand in interviews. En uit de biografieën die een aantal jaren geleden over haar verschenen is. Die Alei Truijns heeft geschreven, Leven in de Verbeelding heet dat. Daar blijkt dat er wel degelijk een zeer emotioneel en ook misschien zelfs wel extravagant type achter die schrijver schuilging. En eigenlijk de belangrijkste vondst in dat boek vond ik dat Helle Hazen als kind een aantal jaren ver weg van haar ouders, die in Batavia zaten, of haar moeder had TBC. In ieder geval, zij moest naar Nederland, wat afstand van haar ouders. En heeft een aantal jaren in Baarn doorgebracht. En daar is ze vreselijk eenzaam geweest. In een pensionaat. En dan wat het gevolg was, dat ze om zichzelf te redden verhalen ging schrijven. Dus inderdaad, een leven in de verbeelding. En ik heb Hazen een aantal keren mogen interviewen. Ik was altijd buitengewoon onder de indruk van haar. En zij zei ook altijd, als je wil weten wie ik ben, lees mijn werk. Hè? Maar dat is tegelijk, dat is natuurlijk ze zei ook altijd, mijn werk gaat over een labyrint. Hè? Maar daar stuurde ze je dus het labyrint mee in. Want je kwam er niet echt achter wat haar persoonlijke overwegingen waren. Nou goed, heel veel van de persoonlijke achtergrond die staan in de biografie van Truijens. En nu is uit dat archief een aantal brieven van Nella Hazen uit de periode 1939-1950. 34 brieven, kaartjes, telegrammen, waarvan de verreweg de meeste aan haar ouders en schoonouders. En daar is ze zelf aan het woord. En daar zie je dus inderdaad dat het iemand is die ongelooflijk gevoel voor humor heeft. Die een jeugdvriend had. Ja, in de biografie natuurlijk staat, maar voor de buitenwereld heel onzichtbaar is geweest. Want zij is altijd getrouwd geweest met Jan van Lelieveld. Een hele lange, strenge, beetje barse man met wie ze een pijnlijk slecht huwelijk onderhield. Maar er staat een brief in van een bezoek aan een restaurant waar ze met haar jeugdvriend Douwe terechtkomt. Dat restaurant blijkt veel te chic en te posh. Dat kunnen ze helemaal niet betalen, maar ze zitten al. Dus nou ja, bestellen dan maar en drinken dan de wijn tot het laatst op. Echt een heel herkenbare, vrolijke situatie. Helaas was ook een actrice. En ze acteerde ook. Je ziet dat ook in die... Uit de biografie blijkt Zonneveld heeft haar nog een huwelijksaanzoek gedaan. Ja, zitten allemaal hele interessante kanten aan Hazen. En ook een hele treurige en ontroerende. He, ik zei het al, zij is ook in de oorlog. Zat helaas hier haar ouders in Batavia. Zij stuurde die brieven, dus ik stuur deze brief maar op goed geluk weg. Is aan haar ouders, misschien aan haar vader, geloof ik. Ja. Die zaten in verschillende jappenkampen. Ze wist niet of die brief ooit zou aankomen. En ze geeft daarin een verslag van hoe zij de oorlog heeft doorgemaakt en wat daar belangrijk in was. En dat zijn natuurlijk geweldige fonds voor iemand die biografisch ook geïnteresseerd is. Is dat geweldig om te lezen. En toch, wat interessant is aan deze brieven, ook in die brieven houdt Hella Hazen achter. Dus de meest intrigerende brief, die is aan het eind doorgescheurd. En dan begint ze iets over zichzelf. Ze zegt, ze heeft een typering van haar man. Niet zo heel vriendelijk. Ze zegt iets over haar moeder. En daarna zegt ze ik. En dan komt er een hele gekke zin die je niet echt goed kan begrijpen. En de rest van de brief is er afgescheurd. Ja. We weten dat Hella Hazen aan het eind van haar leven van alles door de papierversnipperaar heeft gehaald. Deze brieven zijn toevallig komen bovendrijven. En voor mensen die willen weten wie zij was, brengt dit dan toch wel haar een beetje dichterbij. Had Aletti al gebruikt, die brieven voor haar biografie? Ja, deze brieven zijn zeker gebruikt voor de... Dat is natuurlijk zo. Kijk, je moet wel een echte fan zijn, zal ik maar zeggen. Want heel veel van de context, van de dingen die je echt ook graag wil weten, de andere kant, hè, er zijn liefdesbrieven van die Jan van Lelieveld, die zijn allemaal verwerkt in de biografie. Ja. Dus die kan je zeker raadplegen als je daar nog meer van wil weten. Thomas Lieske heeft een nieuwe roman geschreven. Lieske, een gekend, gevierd auteur. Hij heeft de Librisprijs voor gewonnen met Franklin, een roman. Maar hij is in wezen een dichter, ook in zijn romans. Is iemand wiens boeken drijven op een fantastische, hele kenmerkende stijl. En Lieske is iemand die zoekt hele verschillende decors en die is ontzettend goed in staat. Tenminste, bij mij werkt dat zo. Als ik boeken van hem lees, dan zie ik het echt voor me. Hij is iemand die heel beeldend en treffend schrijft. In dit geval, in zijn nieuwe roman, Niets dat hier hemelt. De titel gaat terug op een citaat van Kouwenaar. Verplaatsen we ons in een bijna mythische wereld. De handeling speelt zich af in een veendorpje, een heel arm veendorpje. Wanneer precies wordt niet eens gezegd. Ik denk zo de jaren 30. Ongelooflijke armoede in een veendorpje. Er is een jongen die bij wie het perspectief berust. In een Benjamin Visator heet hij. Een beetje een gekke naam. Het lijkt een beetje op de... Ik heb hier een paar weken geleden een boek van Allard Schreuder beschreven. Dat speelt ook in een veendorpje. In een dorpje Wenst. dreigend, mythisch, gek. Er is een jongen dat groeit op in dat dorpje. Zonder zijn moeder en zijn vader wordt op een gegeven moment op een gruwelijke wijze doodgereden. Het is allemaal heel angstig en dreigend. Er komt in een jachtslot wat bij het dorpje staat een familie te wonen. Een hele gekke familie met een angstwekkende vader en zoontjes die al even verschrikkelijk zijn en die een soort eigen afdeling van de Hitlerjugend oprichten. Die jongetjes dus vinden in het veen het lijk van een ruiter op een paard. En dat bevrijden ze uit het veen. En dat paard, dat staat daar dus. Dat lijkt wel uit het moeras omhoog te komen. Wat er nu gebeurt, is dat die jongens, die vervelende patsertjes uit dat grote huis, die pakken dat jongetje Benjamin in zijn kraag en die duwen hem als het ware steeds verder het veen in. En die zorgen ervoor dat hij gaat samenvallen met die veenruiter. En dat is angstwekkend en geweldig. Ik wil daar ook niet veel meer over zeggen. Het maakt ook eigenlijk niet eens zo uit wat ik erover zeg. Ik vroeg me af, ja, Mieke, jij ramde net even de clue van een film. Mag je dit soort dingen wel zeggen? Mag ik wel zeggen dat hele verhaal van die jongen in dat veendorp uitloopt op het feit dat hij dus in een lijk van een veenruiter wordt geduwd en daarmee gaat samenvallen, staat op de achterflap. Dus ik mag het vertellen, maar het maakt ook niet uit, want de stijl van Lieske, de manier waarop hij het beschrijft, de verrottende geur van dat veen, de angst van die jongen en ja, de verbeelding die dan toch loskomt. Dat is waar dit boek over gaat. Een goed boek en een goede film kan een spoiler hebben. Dat is eigenlijk het onderscheid. Een slechte film niet. Ik durf het nu te zeggen, want het staat gewoon op de... Nog even, Garold. Ja, nog even. Garold Verhoeven, dat is een bibliothecaris. Hij werkt nu aan de Universiteit van Leiden. Vroeger ook in Amsterdam bij ZKW. Hij is de man die bijvoorbeeld Levend Archief bedacht daar. Noemt zichzelf een boekenjutter. Nadrukkelijk geen verzamelaar, niet iemand die het te doen is om de chic, om het geld. Maar hij is eigenlijk geïnteresseerd in het verhaal dat achter die boeken zelf schuil gaat. En misschien wel het mooiste en ook in ieder geval het eerste verhaal wat in Ik zoek geluk in druk te vinden. Een serie van verhalen over boeken die hij heeft gevonden en waarvan hij het verhaal heeft gereconstrueerd. Dat heet Willy van het Waterloopplein. Willy op het Waterloopplein. Waterloopplein is natuurlijk, zal maar zeggen, de ultieme plek om boeken te vinden voor een jutter. Waar al die kraampjes staan. Dit boek heeft hij in een kraampje van een antiquaar, Jos Albers. Die is inmiddels overleden. Die stond daar altijd in weer en wind. Goed. En ergens achteruit een boekje in een prachtig mooi groen gebonden boekje. In het Frans geschreven. En daarop stond de naam van de schrijver Henri Gauthier-Villars. En het was een boek over Mark Twain. Mark Twain, natuurlijk een pseudoniem van Samuel Clemens. Hè, dus van The Adventures of Tom Sawyer en Huckleberry Finn. Al was dat toen nog niet verschenen. Dit is een boek uit 1889. En Verhoeven weet helemaal niet wat voor boek dat is. Die denkt, wat is dit? Die gaat op zoek naar dat verhaal. De Willy van het Waterloopplein. Willy is het pseudoniem van deze Henri Gauthier-Villars. En die liet onder die schuilnaam andere mensen, met name zijn vrouw, Colette, die wij wel allemaal kennen. Heel geweldig autobiografisch deel van in de privédomeinreeks verschenen. Dus hij is de man van de Franse schrijver Colette. En die is weer beroemd geworden door erotische jeugdverhalen. Ja. Die liet hij dus boeken voor zich schrijven. Deze figuur die Gauthier-Villars heeft op hele jonge leeftijd een biografie over Mark Twain geschreven. En op een fantastische manier ingebonden. En door het zoeken van dat boek krijg je dus dat hele verhaal van die pseudoniemen. Wie die rare man eigenlijk was met wie Colette later gebroken heeft. Want zij was de echte schrijfster. En er stond zelfs een opdracht in dit boek. En die zal ik dan tot slot, want jij moet door, Mieke, volgens mij. Ja, ik moet door, want we hebben nog een onderwerp. Het is altijd, ja, natuurlijk. En het is altijd weinig tijd, ik weet het altijd, wel. Ja. Voor ja, mij je wel. Wilt te veel voor vertellen, dat is het. Nou, wees blij, ja, ik zal hier zitten zwijgen. Ja. Nee, dus er staat een prachtige paarse, met paarse vulpen geschreven opdracht in het boek, gewoon op het Waterloopplein gevonden. En daar staat dus, quand j'étais petit, je n'ai je n'étais pas grand. Je montrais ma verve à tous les passages. Dus toen ik jong was, was ik niet groot. Mijn passie spat van alle passages. Nou, kijk eens. Prachtig, dankjewel. Dat is ook voor mij zo, hè, Mieke? Ja. Ja. Het Frans lukte niet helemaal net, maar... Nou, het is een mooi bruggetje naar het volgende, want daar komen we ook in Frankrijk terecht. Met Joseph Bologne de Chevalier. Ja. Nou ja, Joseph Bologne de Chevalier, maar er zijn meer namen. Mary C. Colve, Edmonia Lewis, namen die u waarschijnlijk voor het eerst hoort. Ik ook. Historische figuren die in hun eigen tijd furore maakte, maar daarna in de vergetelheid raakte. En nu is er een nieuwe televisieserie, Nieuwe Blik Terug. Daarin vertelt muzikant en programmamaker Orville Breveld over deze kleurrijke vergeten figuren. Hartelijk welkom. Bedankt. Ja, personen van kleur, hè, uit de geschiedenis. Ja. Wij hebben eentje gezien en dat begint in het Concertgebouw, waar alleen natuurlijk maar namen van blanke componisten opgehangen zijn. Ja, inderdaad. En schilderijen van witte mannen. En dat gaat over die Joseph Bologne Chevalier de Saint-George. Vertel eens wie dat was. Nou, Chevalier de Saint-George was eigenlijk een soort Superman. Hij was schermkampioen en destijds in de 18e eeuw, net voor de Franse Revolutie, was schermen net zoals de voetballerij. Er was eigenlijk een soort Lionel Messi in de wereld en hij toerde overal om schermwedstrijden te doen. Hij was een man van kleur. Daarna ontwikkelde Was hij van kleur, maar waar kwam die vandaan? Uit Guadeloupe. Zijn moeder was Nanon, een vrouw afkomstig van Senegal. En zijn vader was een planter, een zakenman die met zijn buitenechtelijke kind, dus Joseph Bologne. Dus hij was eigenlijk half zwart. Ja, inderdaad, ja, klopt. En die moeder stamde af van tot slaaf gemaakt? Of ja, was zij inderdaad, zelf tot slaaf gemaakt, inderdaad, ja. Ja. En zij kwamen in Bordeaux aan, uiteindelijk in Frankrijk. En hij kreeg, wat eigenlijk ook een heel mooi idee is, hij kreeg van zijn vader, kreeg hij de lessen om vioolles te nemen, om schermles. En hij bleek overal in te briljeren. Eerst was hij schermkampioen. Nadien was hij een van de meest virtuose violisten en componisten die we ook denken. En orkestleider van een van de grootste orkesten. Hij was de held van Mozart en van Haydn en anderen. Haydn schreef ook stukken voor hem, de Parijs Symfonie onder andere. Mozart keek tegen hem op. Nee, hem op, ja. Mozart kwam als 11-jarige jongen met zijn moeder in Parijs met de intentie, hier gaat mijn zoon doorbreken. En overal hadden ze zag aanplakbiljetten van een zwarte man met een viool in zijn handen, die een stem was. Niet alleen en een pruik, voor... hè? Ja, ook wel een pruik meestal op. Ja, ik gelukkig niet. Maar, nee, maar hij destijds wel. Ja, ja. Ja, en overal, elk concert, net zoals elke schermwedstrijd, was eigenlijk een duel tussen mensen voor de slavernij en de Côte Noire. De Côte Noire was het apartheidssysteem van Frankrijk, waar zwarte mensen bij wet niet mochten ondernemen, niet mochten trouwen en dat soort zaken meer. En tegenstanders daarvan. En dat waren alle mensen die, nou, in de tijd van Lodewijk en Marie Antoinette, waren heel veel mensen waren have-nots. Of je nou wit of zwart had. De meeste mensen hadden geen cent te maken in Frankrijk, maar ook niet Engeland. Dus Chevalier de Saint-George was een symbool door zijn schermwedstrijden en zijn componeren en zijn virtuose spel. En als swingende concertmeester, waar hij een stem was voor iedereen die geen stem had. En nadien heeft hij ook nog als kolonel, als ruiter, dat is de korte versie, met een 100% zwart leger voor de vrijheid van Europa gevochten. Ja. Want als revolutionair. Ja, want vrijheid, gelijkheid, broederschap, de belangrijke waarden gelden niet voor iedereen. Nee. Dus daar was Chevalier de Saint-George een symbool van. Zullen we luisteren naar een klein fragment om die muziek... Ondertussen is het goed, ja. Ja. Zijn muziek wordt niet zo heel veel meer uitgevoerd, hè? Nee, maar er is verandering gaande. Ja, ja. Er is verandering gaande, stiekem. Ja, want wat interessant is dat hij is dus iemand die in de hoogste kringen verkeert. Ja. Marie Antoinette, die vindt hem volgens mij wel spannend. Tenminste, die gaf hem muziekles, tevens. En hij was natuurlijk, hij was ook een strategische partner om dichtbij te hebben, omdat hij voor zoveel mensen en verandering stond. Ja. En wat natuurlijk mensen in macht willen hebben, is dat de boel rustig houdt en niet in opstand komen. Dus hij was een belangrijke politieke tool tegelijkertijd. Het was goed om met hem gezien te worden. Zeker. Maar als hij zich, dat begreep ik uit die aflevering, als hij zich echt meer actief gaat inzetten voor afschaffing van de slavernij, dan gaan ze zich toch weer van hem afkeren. Inderdaad. Dus hij sloot zich aan bij Société des Amis des Noirs, samen met zijn goede vriend Duc d'Orléans. Hè? Daarmee ging hij onder andere naar Engeland. Overal waar hij inmiddels een superster was, sprak hij zich uit. Dus je hebt eigenlijk een combinatie van hè, Lionel Messi of Usain Bolt, Johann Sebastian Bach, een mega generaal Napoleon, alleen de zwarte variant, en ook nog Martin Luther King in één persoon. En wij zijn het schatplichtig aan onszelf, aan hen en dan vooral aan deze multiculturele samenleving, om te laten zien wat het betekent dat het als je een bijdrage levert, met offers daarbij dat is de intentie achter Nieuwe Blik Terug. Dat begrijp ik. Maar ik was ook wel verbaasd dat deze man volledig uit de schoolboeken. Ja, dat hebben we aan Napoleon te danken. Oh. Want na de Franse Revolutie is wat Napoleon deed, is de slavernij opnieuw invoeren en het intensiveren van de Côte Noire. He, waardoor alles wat met gekleurd rechterhand van Napoleon, die de storm op de Bastille coördineerde, was generaal Alexander Dumas, ook een zwarte man overigens, totaal vergeten. Ja. Dus iedereen die wat succes en met zwart van doen had, dat moest uit de boeken. Ja. Hij is gewoon gewist uit de geschiedenis. Ja, en er zijn nog 500 werken van hem over. En volgens researches waren er ongeveer tussen de 12 en 1400 werken die hij geschreven heeft. Nou ja, dit is een geweldig interessant verhaal. Maar die serie is meer. Hè, je hebt meer mensen bij de kop gepakt. Je hebt destijds al 82 mensen verzameld die eigenlijk allemaal zo'n aflevering verdienen. Eigenlijk wel, ja. Ja. Dus er komen nog een paar. Allemaal mensen ook gekleurd waren? Ja, vanaf om en nabij de derde eeuw tot en met de 20ste eeuw zijn er heel wat mensen van kleur geweest die... Maar van kleur allemaal? Ja, Afrikaanse origine hebben we nu ons beperkt. Hè? En het zijn mensen die op hun manier hebben laten bewezen dat Europa tegelijkertijd het plek is van de onbegrensde mogelijkheden. Alleen je moet er wel offers voor brengen. En je moet ze zoeken. Je hebt dus een beeldhouwster zit erin, Edmonia Lewis. Ja. Een verpleegkundige ook, een Jamaicaanse verpleegkundige. Mary Seacole. Ja. Vrijmetselaar, Angelo Soliman. Ja. Allemaal mensen. Je hebt dus eigenlijk nog je flink moeten beperken. Hè? Ja, dat was wel. Ik vond het ook moeilijk om samen met de NTR en Interact producties. Kijk, 8 jaar geleden deed ik de pitch voor het eerst voor de NTR samen met Interact. Ja. En vonden we het heel erg spannend. En toen had ik 82 namen. Ik zo, dit is een mooi verhaal. Hey, iemand reist door Europa. En aan het einde, en Umberto Tan moet het presenteren. Maar toen zei die dame van, joh, jij kan lullen als brugman, waarom doe je het zelf niet? Dat was het begin van het verhaal. Maar daarvoor was ik tussen 2003 en 2014 overal nergens in Europa. Overal waar ik aan vroeg, hey Harry, waar kom je vandaan? Nou, heel ingewikkeld verhaal met Suriname en geboren in Utrecht, vond ik allemaal te lang om te vertellen. Dus toen vroeg ik, welke historisch figuur doet jullie aan mij denken? Nou, en toen schreef ik het op een gegeven moment op. Of ging naar een kathedraal en zag een zwart figuurtje. En dan was ik van Moskou tot aan Barcelona. Kom je, of in Warschau, wat dan ook, zijn er blijkbaar heel veel zwarte mensen. En de werktitel was Where Have I Known You Before? We kennen elkaar al heel erg lang, maar we lijden aan collectieve dementie. Dus ik denk dat dit is een eerste akkoord voor hopelijk een symfonie die gaat over een verbindend verhaal. Tot nu toe slavernij kennen we, pijn kennen we. Misère kennen we ook. Maar perspectief is heel erg belangrijk. Want dit zijn mensen die niet slachtoffer zijn, die niet in ketenen zijn, die niet op dat moment mishandeld op een plantage worden. Dit zijn mensen die een rol hebben gespeeld, die bijzondere dingen hebben gedaan. Maar ook hele heftige dingen bij hebben gemaakt, maar zich niet neerlegden bij de norm die hen werd opgelegd. Dat is heel belangrijk. Dus dat is een hele belangrijke boodschap van al deze figuren. Dus dat de norm die je wordt opgelegd, dat je altijd gelooft door die offers, door strategisch te denken, door samen te werken. Want deze mensen kwamen tot succes door het optimaal gebruik te maken van alle mogelijkheden die de plek of Europa je geeft. En dat is denk ik een hele belangrijke. Orville Breveld, dankjewel. De serie is te zien. Een zesdelige serie, een Nieuwe Blik Terug, begint vanaf zondagavond 26 februari. Wekelijks dus bij de NTR op NPO 2. Zometeen gaat Frits Spits hier verder en hij heeft dus onder andere Thomas Lieske te gast in de taal staan. Een programma van Max. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Oh jongens, is dit mooi! Programmamaker Floortje Dessing. Dit is echt ongelooflijk. Over haar nieuwe tv-programma Floortje gaat mee. Wat is dit prachtig. En oudschaatser Jochem Uitenhagen. Ja hoor, hij schreef de historie. In 2002 winnaar van Olympisch Goud op de 5 en 10 kilometer. En dat het nou Jochem Uitenhagen moet zijn. Floortje Dessing en Jochem Uitenhagen. Op NPO Radio 1. Morgenmiddag tussen 12 en 2. Op de perstribune van Max. Wie luistert, weet meer.